ื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมชอบฟังเรื่องผีตอนนี้ผมมีเรื่องผีมารออยู่แล้วครับสายแรกเลยเริ่มกันตอนนี้เลยเร็วๆเลยต่อมาตั้งแต่ช่วงประมาณ4ทุ่มนี่แหละเป็นสายของคุณพลอยครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านมาประมาณสัก8ปีครับคุณพลอยให้ชื่อเรื่องว่าตึก8ครับสวัสดีครับคุณพลอย สวัสดีค่ะ ได้คุยกันแล้วนะขอโทษจริงๆตอนแรกว่าจะคุยกันในช่วงที่เป็นสตรีมช่วงสัก5ทุ่มครึ่งแต่ว่าเวลามันเลยไปขอควบคุมเวลาแล้วก็เพื่อเข้ามา101นะ ได้ค่ะไม่เป็นไรเลย จ้ะเอาเป็นว่าพี่ให้เข้าเป็นสายแรกส่วนเรื่องขนมที่ส่งมาให้เนี่ยเดี๋ยวเราพูดคุยกัน ได้ค่ะ พลอยตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนจ๊ะ อยู่ที่หอพักค่ะ ย่านไหน ย่านรังสิตค่ะ ตอนนี้ก็คืออยู่หอพักออกไปไหนไม่ได้นะติดเคอร์ฟิวเป็นที่เรียบร้อยติดพรกเป็นที่เรียบร้อยนะก็ให้เดอะช็อคเป็นเพื่อนนะพลอยนะ ได้ค่ะ สัญญาณการรับฟังเป็นไงบ้าง ชัดดีค่ะเคยฟังจาก YouTube ค่ะ อ๋อเป็นตัวแทนจาก YouTube มานะอ่ะเริ่มกันดีกว่าเลยพลอยเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยที่สุพรรณผ่านมา8ปีเนี่ยกับเรื่องที่มีชื่อว่าตึก8เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะ ค่ะก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงประมาณม.3ของพลอยนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คาบสุดท้ายเนี่ยว่างก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยเราไปนั่งหาที่นั่งเล่นกันดีกว่าก็ชวนกันไปกลุ่มนึงก็คือจะมีเพื่อนพี่ด้วยคนนึงแล้วที่เหลือก็เป็นเพื่อนกันซึ่งก็คิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีก็มีห้องแอร์อยู่ห้องนึงที่ว่างซึ่งตึกนี้ก็คือตึก8ตึกนี้ค่ะชั้น4ของตึก8เนี่ยฝั่งมันจะมีห้องที่อยู่ตรงกันข้ามมันจะมีห้องที่เรียงแถวกันใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีห้องริมตึกเนี่ยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตึกเนี่ยจะมีห้องริมที่หันหน้าชนกันอยู่ คร ับ แล้วทีนี้จะมีห้องทางซ้ายเนี่ยเป็นห้องแอร์ธรรมชาติส่วนห้องขวาเนี่ยเป็นแอร์ ธรรมชาติ ดังนั้นก็เลย ติดแอร ์ใช่ค่ะ จ้ะ ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่ามันร้อนอะไปนั่งห้องแอร์กันดีกว่าก็เลยไปนั่งที่ห้องแอร์กันแล้วก็งั้นเราเล่าเรื่องผีกันดีกว่าคือเหมือนในโรงเรียนพลอยอะค่ะเรื่องผีจริงๆมีแทบทุกตึกเลยเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่เคยเป็นพวกวัดหรือเป็นป่าช้าเป็นอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะแล้วเขาไม่ได้ล้างป่าช้าแต่ใช้วิธีว่าทำบุญทุกปีเอานะคะ ก็คือเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นจากพื้นที่ของวัดบริจาคให้สร้างโรงเรียน ใช่ค่ะใช่ค่ะ ครับ แล้วที่นี้ก็เลยโอเคงั้นไปเล่าเรื่องผีกันที่นั่นใช่ไหมคะเพราะแอร์เย็นๆอย่างน้อยจะได้กลัวกันแบบว่าหนาวๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ช่วงที่เล่าอยู่เรื่องประมาณที่สองที่สามอะค่ะก็มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่เขาก็มองออกไปนอกประตูคือเพื่อนอะนั่งหันตรงกับประตูอะค่ะคือประตูห้องแอร์เนี่ยจะเป็นประตูกระจกมันเลยมองเห็นข้างนอก ครับ ทีนี้พอมองไปปุ๊บอยู่เพื่อนมันก็ลุกขึ้นแล้วมันก็บอกเดี๋ยวมานะแล้วมันก็วิ่งไปที่ห้องฝั่งตรงข้ามอะค่ะที่ตรงกันเลยวิ่งไปแล้วมันก็ไปเปิดประตูแล้วมันเหมือนมันยืนทำอะไรสักอย่างประมาณสักวิสองวิอะค่ะแล้วก็แบบถอยตัวออกมาแล้วก็ปิดประตูดังตึ้งแล้วก็วิ่งลงไปเลยทีนี้ก็แบบพวกที่เหลือก็เลยมองหน้ากัน ไม่เห็นมาบอกไม่ บอกค่ะวิ่งลงไปข้างล่างเลยใช่ค่ะทีนี้ก็เลยเอ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้เพื่อนที่เหลือค่ะแล้วก็ยังทั้งพอแล้วก็เริ่มพีดด้วยเนี่ยก็เลยคิดว่าเอองั้นเก็บของไปเลยแล้วกันไม่รู้ว่าเจออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอองั้นเก็บของไปแต่ของพอแต่ของเพื่อนที่เหลือเยอะเลยเก็บทีหลังก็มีเพื่อนที่เหลือค่ะเป็นกลุ่มเนี่ยเดินไปด้วยกันก็เลยไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นว่ามีอะไรหรือเปล่าสักพักก็พอก็หันไปมองว่าทำอะไรกันวะทำไมเหมือนยืนต้องอะไรกันอยู่แล้วเพื่อนก็กรี๊ดแล้วเพื่อนก็วิ่งลงไปข้างล่างเลยค่ะคืออยู่ๆก็กรี๊ดแล้วก็ลงไปเลยทีนี้เขาก็เลยคุยว่าพี่เกิดอะไรขึ้นวะงั้นไปดูกันหน่อยละกันทีนี้เขาก็เลยเดินไปดูคือห้องนั้นนะคะมันจะมีประตูที่ปิดปกติใช่ไหมคะแล้วก็จะมีประตูอีกชั้นหนึ่งที่ปิดแบบประกบกันข้างนอกแล้วก็จะล็อกกุญแจไว ้ ซึ่งเขาก็เห็นว่ามันก็ปิดมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เขาก็คิดว่าสงสัยเราไม่มีเซนกันเนาะเราคงไม่เห็นกันสักพักก็เลยมองไปที่กุญแจคือประตูนั้นนะคะแม่กุญแจมันล็อกอยู่และประตูมันก็คือปิดอยู่แล้วทีนี้เวลาที่ต้องอยู่อะค่ะแต่ที่อยู่นิ่งๆอะค่ะแม่กุญแจมันก็ค่อยๆสายแบบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็แรงขึ้นอะค่ะ อุ้ยขนลุก จังหวะนั้นก็คือขาแข็งไปอะค่ะว่ามันไม่รู้กี่วิเหมือนกันแต่ว่าพอตอนที่มันรู้สึกว่าเราสามารถหลุดจากภวังค์ได้แล้วเราก็วิ่งลงไปข้างล่างเลยอะค่ะ ค่ะก็คือพอลงมาข้างล่างก็เลยวิ่งไปตามเพื่อนคนแรกแล้วก็เพื่อนที่เป็นกลุ่มๆค่ะเพราะว่าเขาวิ่งตามกันไปก็ถามว่าเฮ้ยเห็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อกี้เห็นแค่คุณแจแต่ทีเนี้ยพอมาคิดดูดีๆค่ะในเมื่อแม่กุญแจมันล็อกอยู่แล้วเพื่อนอ่ะเปิดประตูนั้นได้ยังไง อ๋อ เพราะว่าคือจังหวะที่เพื่อนเปิดอ่ะคือเพื่อนไม่ได้ไขไว้ได้อะไรเลยคือไม่คือพวกหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะมีกุญแจห้องนั้นยังไงแม่บ้านแต่ต้องเป็นคนล็อกอะค่ะก็คือก็งงว่าเอ๊ะคือเพื่อนล็อกแต่มันก็ไม่ค่ะเพราะจังหวะที่เห็นอ่ะคือดูตลอดการที่เพื่อนเดินไปเลยเขาอยากรู้เพื่อนไปทำอะไรซึ่งเพื่อนเดินไปเปิดปุ๊บแล้วเพื่อนก็แบบเหมือนผ่าออกแล้วก็แบบว่าปิดดังตึ้งเลยค่ะแล้วก็วิ่งลงไปดูอะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่มีจังหวะที่แบบไปล็อกประตูเพราะว่าแม่กุญแจมันเป็นแบบเก่าแล้วก็คือมันแข็งอ่ะมันก็คือต้องใช้เวลาล็อกมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เลยบอกว่าสิ่งที่เห็นอ่ะเห็นมีนักเรียนคนนึงอ่ะเขาเดินเข้าไปในห้องนั้นคือทะลุเข้าไปเลยแล้วทีนี้เพื่อนก็บอกว่าอยากรู้อยากรู้ว่าเป็นอะไรอยากลองว่ามันคืออะไรก็เลยวิ่งตามไปแต่ทีนี้เพื่อนเปิดไปอ่ะคือเพื่อนเห็นว่าประตูมันปิดคือมันปิดสองชั้นเลยแล้วก็มีเสียงแบบโครมครามอยู่ข้างในค่ะเหมือนเสียงโต๊ะเก้าอี้แบบเหมือนร่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกไม่โอเคแล้วก็เลยเหมือนปิดประตูแล้วก็วิ่งลงไปก็ถามว่าเออเราได้ล็อกไหมเพื่อนก็บอกไม่ได้ล็อกใครจะล็อกล่ะหน้าตัวขนาดนั้นก็คือไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ครับ คือเราคือประเด็นคือสิ่งที่พลอยกับรุ่นพี่เห็นเนี่ยคือประตูมันล็อกด้วยนายกุญแจแล้วแต่ที่น่ากลัวคือมันกำลังค่อยๆสายมันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนมีคนจับแล้วก็สายแล้วก็แบบตึงอย่างนี้เลยอะค่ะ อ ๋ อ ใช่ค่ะ คือคาตาเลยนะ ใช่ค่ะก็คือจากที่อยู่นิ่งๆแล้วค่อยๆขยับทีละเล็กทีละน้อยอะค่ะ โอ้โหขนลุกอะ เออเออเออก็แสดงว่า ค่ะแล้ว เออแสดงว่าโรงเรียนนี้เฮียนมากเลยนะ จริงๆก็หลายๆตึกอะค่ะอย่างอันนี้ก็คือไฟล์แล้วต่ออีกนิดนึงได้ไหมคะพอดีมันมีห้องที่อยู่ติดกันนะ ได้ได้ คือมันเป็นเหตุการณ์ห่างกันไม่นานนะคะ คร ับ ก็คือห้องอันนั้นคือห้องดินใช่ไหมคะแล้วมันจะมีบันไดขั้นแล้วก็จะเป็นอีกห้องนึงซึ่งห้องเนี้ยวันนั้นน่ะมันเป็นงานกิจกรรมของโรงเรียนนะคะแล้วเป็นรุ่นพี่ม.6 อ่ะเขาจะจัดบ้านผีสิงให้เล่นก็คือส่วนมันจะมีบ้านผีสิงมีของกินมีกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งรุ่นพี่คนนี้เขาเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ชมรมเดียวกับฟอยซึ่งเป็นชมรมดนตรีไทยแล้วเขาก็เอองั้นพี่ลดให้ปกติมัน10บาทที่ให้เข้า5บาทก็พออะไรเงี้ย ครับ ฟอยก็เลยตกลงเอองั้นเดี๋ยววันงานเดี๋ยวไปเข้าทีนี้พอกำลังจะไปเข้าอะค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงฟอยว่างแค่ช่วงพักกลางวันฟอยก็เลยแบบไปหาพี่เขาที่งานเพราะว่ายังไงพี่เขาต้องแบบไม่ได้ไปพักที่อื่นเขาต้องกินอยู่แถวๆนั้นพอขึ้นไปก็บอกว่าเออพี่เนี่ยมาแล้วเนี่ยชวนรุ่นน้องมาด้วยไปเล่นแบบเหมือนอยากจะเข้าไปเล่นพี่เขาก็บอกว่ามันยังไม่พร้อมอ่ะพอดีมีเพื่อนพี่บางคนมันไปกินข้าวยังไม่ให้เข้าได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะพอก็บอกว่าเออคนไม่ว่างจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปเรียนแล้วอ่ะเพราะของใครไม่ได้หยุดแต่ของพี่เขาได้หยุดเนี้ยค่ะทีนี้พี่เขาก็บอกว่ามันจะดีหรอมันจะไม่คุ้มนะถึงจะลดให้แต่ก็อยากให้เล่นสนุกๆเพราะว่าพวกพี่ตั้งใจทำก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่โหรู้แล้วรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็สนุกอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เขาบอกตามใจอย่าบ่นละกันว่าไม่สนุกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยว่าเออได้ไม่เป็นไรก็เลยได้เข้าไปค่ะทีนี้ก็พอเข้าไปเนี่ยคือข้างในเนี่ยจะมีผีแบบนานาชาติเลยค่ะจะมีแบบมีไมเคิลแจ็คสันก็มีแบบผีใต้โต๊ะที่จับขาคือตลอดทางอ่ะไม่ให้พักกันเลยอะค่ะคือเจอตลอดทางมีกุมารมีเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นผีที่กระโดดอะค่ะผีจีนนะคะแล้วก็เหมือนเขาก็กระโดดใช่แล้วก็มีแบบพุ่งออกมามีโวยวายกรีดกราดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอไปถึงด่านสุดท้ายเนี่ยเป็นผีนางรำคือโหชุดคือชุดเต็มมากคือเขาน่าจะไปยืมชุดที่แบบห้องชมรมนาฏศิลป์อะค่ะเพราะเขาใส่เต็มแล้วเขาก็แต่งหน้าคือสวยมากคือเป็นแบบโบราณเลยค่ะที่หน้าขาว ๆครับ แล้วเขาก็ลำแต่ทีเนี้ยเราคิดว่าที่ที่ไม่อยู่อ่ะน่าจะเป็นที่ที่เตรียมดนตรีเพราะว่าซาวอ่ะมันไม่ขึ้นมันไม่มีซาวดนตรีไทยเลยแต่พี่เขาลำแบบลำสวยมาก อ๋อ ทีนี้ก็แบบเขาก็ลำแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนมีบทพูดแล้วค่ะเราคิดว่าน่าจะเป็นสคริปต์ที่เขาเตรียมไว้เขาก็บอกว่าคือพอจำได้คร่าวๆนะคะเพราะมันหลายปีแล้วอ่ะหลักๆก็คือเหมือนเขาบอกว่าเราทุกคนยังไงก็เป็นคนไทยเจ้าก็คนไทย ไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนความเป็นไทยก็จะตามติดตัวเจ้าตลอดไปแล้วเขาก็กระแทกเสียงว่าโดยเฉพาะเจ้าแล้วเขาก็ชี้หน้าหนูแล้วหนูก็ตกใจแบบก็คงใช่เพราะหนูก็เป็นเด็กดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สะดุ้งตกใจก็คิดว่าโอ้พี่เขาเตรียมมาดีมากเลยทีนี้ก็เลยออกก็พอจบแล้วเนี้ยก็เลยออกไปแล้วก็ชมว่าโอ้พี่สนุกมากเลยในขณะทีไม่ครบนะเนี่ยอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าจริงๆนะถ้าทีมครบจะสนุกกว่านี้อีกทีนี้ก็บอกโอ้ไม่เป็นไรเนี่ยนี่ก็ดีแล้วโดยเฉพาะแบบพี่นางลำอ่ะคือเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าห้องพี่มีแบบมีคนที่แบบอยู่ชมรมลำไทยด้วยอะไรเงี้ยคือลำสวยมากไม่เคยเห็นงานไหนที่ลำสวยได้ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็ทำหน้าแบบงงๆแล้วก็เหมือนทำหน้าแปลกใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้จังหวะที่เขาแปลกใจเนี่ยเพื่อนเขาก็เดินมาแล้วก็ใส่ชุดไทยแล้วทีนี้คือตอนนั้นเขาก็งงว่าอ้าวโหทำไมเตรียมทีมเยอะจังเพราะคิดว่าห้อง คนละคนกัน ไม่น่าจะมีคนเยอะใช่ค่ะแล้วคือเดินมาจากบันไดคือขึ้นมาทีนี้เขาก็งงว่าอ้าวพี่ทำไมเตรียมต้องสองทีมเนี่ยแค่นางรำทำไมไม่เตรียมผีอื่นๆมันจะได้หลากหลาย ครับ พี่เขาก็เลยบอกว่างั้นพลอยเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันพลอยที่ไปเรียนใช่ไหมเธออย่าไปเจอกันที่ชมรมนะเพราะว่าคาบสุดท้ายอ่ะจะมีชมรมใช่ค่ะแล้วทีนี้พี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยห้องประชุมกันเดี๋ยวเนี่ยคนมาเยอะแล้วเดี๋ยวต้องรีบประชุมแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เรียกประชุมแบบว่าทั้งทีมผีคือเรียกผีออกมาจากข้างในทั้งหมดเลยแล้วทีนี้พอมาถึงชมรมพี่เขาก็บอกว่าพลอยพี่พูดจริงๆนะพี่แบบไม่ปั่นไม่อะไรเลยนะคือพี่ไม่มีนางรำจริงๆนะเว้ย เฮ้ย แล้วคือแบบจังหวะนั้นคือพลอยก็แบบแหนอำและคือเขาน่าจะรู้ว่าพลอยกลัวพลอยคิดว่าต้องแกล้งแน่ๆเขาแบบเหมือนเพราะว่าตอนที่เจอที่ห้องดนตรีไทยก็เขาก็เหมือนจะปั่นแต่อันนั้นก็ของจริงแต่อันเนี้ยพลอยคิดว่าเอ้ยเขาเล่นหรือเปล่าเพราะเขาชอบแกล้งอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อ สั่นนี่ไม่ถึงกันแล้วกลัว เออแล้วอ้าวแล้วก็คือพี่เขาก็เลยรู้ว่าพลอยเจอผีเอาพูดตรงๆพลอยเจอผี ใช่ค่ะ แล้วมันมีประวัติมีอะไรไหมอ่ะกับนางรำเนี้ย คือถ้าตึกเนี้ยเท่าที่พลอยรู้นะคะคือจริงๆในโรงเรียนอะเรื่องเล่ามันเยอะมากแต่ตึกเนี้ยมีแค่เรื่องเล่าไม่มีเรื่องเล่าที่พลอยรู้แต่ว่ามีครั้งนึงที่เพื่อนถ่ายหลังห้องแล้วมันติดสารเป็นแบบว่าอยู่ๆก็เป็นสารขึ้นมาตรงมันจะเป็นที่เก็บพวกไม้กวาดอะค่ะแต่เป็นภาพลางๆที่เป็นรูปร่างเหมือนสาร หรอ ใช่ค่ะแต่ว่าคือเพื่อนพอเพื่อนเห็นเพื่อนก็บอกเฮ้ยดูนี่ถี่แล้วทีนี้บอกว่าทำไงดีวะแล้วแบบจะทำไงแล้วเพื่อนก็กดลบไปเลยค่ะเพราะว่าแบบกลัวว่าจะตามกลับไปบ้าน อ๋อคือปกติเราจะได้เคยได้ยินว่าถ่ายรูปแล้วติดเป็นเงาเป็นรูปร่างคนรูปร่างนี้ที่ติดเป็นสารเนี้ยหรอ ใช่ค ่ ะ อุ้ยแปลกอ่ะแล้วหลังจากนั้นคนที่มาเล่นบ้านผีของรุ่นพี่เราอะมีใครเจอนางลำคนนี้อีกไหมคนที่เป็นผีอะ เธอก็ถามรุ่นพี่นะคะคืองานมันมีแค่วันเดียวหลังจากนั้นมันก็จะเป็นคาบต่อไปเธอก็ถามว่ามีใครบอกพี่อีกไหมว่าเจออะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็บอกว่าไม่มีนะเพราะว่าหลังจากนั้นอะเพื่อนเขาก็คือมาสแตนบายอยู่ตรงนั้นตลอดเลยแต่ว่าเขาก็เหมือนมีการปรับเปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะแล้วก็ไปไหว้พระของโรงเรียนเพิ่มว่าแบบเหมือนคือตอนแรกที่เขาไปไหว้คือพี่เขาบอกว่าอาจจะเพราะว่าตอนที่ไปไหว้อ่ะมีคนที่อยู่ตำแหน่งนี้คือเขาบอกกับพระที่โรงเรียนเลยว่าในวันจริงอ่ะจะมีตำแหน่งนี้นี่คือเขาพูดและบรรยายเลยนะแล้วขอให้ทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะว่าคือบางทีอ่ะถ้าไหว้ไม่ครบแล้วไม่ได้บอกรายละเอียดอะค่ะคืองานบางทีมันก็ล่มอะค่ะของที่โรงเรียนที่เคยมีนะคะ คือเหมือน เขาก็เลยบอกรายละเอียดเลยอ๋อ คือเหมือนว่าที่ฟังอ่ะคือรุ่นพี่ไปบอกเท่ากับว่าคนที่เป็นคนที่ลำไทยไปเข้าห้องน้ำผีก็เลยมาทำหน้าที่แทนเงี้ยหรอ ประมาณนั้นนะคะ โอ้แปลกเว้ยเฮ้ยเออขนลุกดีว่ะเออเรื่องก็ประมาณนี้นะ ใช่ค่ะจริงๆหนูลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่ทีนี้เหมือนเคยเล่าให้แฟนฟังแฟนก็บอกว่าลองเอาเรื่องนี้ไปเล่าสิหนูก็เลยไปนั่งคิดหนูลืมไปนานมากๆแล้วอะค่ะเพราะว่า คือ เรื่องนี้หนูไม่ค่อยอยากจำ มันน่ากลัว เออก็ถือว่าโอเคพอจำได้เนี่ยทำถูกแล้วที่มาเล่ากับเดอะช็อกนะวันหลังถ้ามีอะไรได้เนี่ยโทรมาเล่าอีกนะ ได้ค่ะเพราะตอนแรกคิดว่าพอยไม่เคยเจอจังๆแต่พอมาถึงเรื่องนี้ก็แบบอันนี้น่าจะจังที่สุดแต่แค่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร คือ ก็เป็นรุ่นพี ่ก็ เอางี้ก็วันหลังมีเรื่องบอกแล้วโทรมาฝากอีกนะส่วนเรื่องของพลอยดีกว่ามาเรื่องของพลอยดีกว่าวันนี้อุ้ยได้รับขนมของพลอยแล้วว่าเป็นอะไรเป็นบราวนี่ใช่ไหม ก็จะมีเป็นคุกกี้บราวนี่วันนี้ส่งคุกกี้ชาไทยแล้วก็คุกกี้เผือกไปด้วยค่ะ อร่อยจังเลยอ่ะชอบยังไม่ทันได้สั่งเลยอ่ะพลอยเอามาฝากแล้วว่าคือ เขา บอกว ่ าเอ้ยอร่อยพี่เป็นคนชอบทานช็อกโกแลตโอ้ได้ทานแล้วอุ้ยชอบมากเลยอ่ะตอนแรกแบบอุ้ยเป็นคุกกี้แต่พอจับไปเอ้ยมันนิ่มๆอ๋อมันเป็นคุกกี้บราวนี ่ใช่ค่ะคือเป็นซอฟคุกกี ้ครับอร่อยมากเชียร์เลยพลอยโฆษณาได้เลยสามารถใครสนใจที่จะสั่งช่วงเนี้ยสั่งได้ที่ไหนเข้าไปเลือกขนมพลอยได้ที่ไหน ได้ค่ะคือตอนนี้ก็มี2เพจนะคะ ครับ อย่างวันนี้ที่ส่งไปให้พี่ทาน2 3รสอะค่ะจะชื่อ Passion Bound นะคะ Passion ที่แปลว่าหลงไหลอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทำมาจากรสชาติที่แบบคนทำหลงไหลเองชอบเผือกชอบชาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตด้วยส่วนอีกแบรนด์นึงค่ะชื่อแบรนด์ Grease Bound นะคะเป็น Grease มาจาก Grizzly อะค่ะเป็นแบบหมี่คำรามอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จะเป็นคุกกี้บราวนี่แบบหน้าฟิล์มแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวสโนว์ค่ะสโนว์ก็คือจะมีไอซิ่งอยู่ข้างหน้าตัว Grizzly ที่หน้าฟิล์มอะค่ะตัวเนี้ยจะต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าจะหวานน้อยแล้วก็มีความเข้มข้นนะคะคือคนที่ไม่ชอบทานหวานมากหรือว่าแบบจะกินขนมจริงๆอยากทานเยอะๆเงี้ยค่ะทานตัวนี้ได้เพราะว่าชิ้นละ15บาทเองสามารถไปดูที่เพจได้ไอดีก็มีค่ะ ได้โอเคถ้าใครฟังไม่ทันก็ไปย้อนหลังฟังเอานะแล้วก็พลอยเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในสตรีมมิ่งนะพลอยสามารถลงได้เลยนะใครที่อยู่ในสตรีมมิ่งครับอนุญาตให้ใครที่มีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยสามารถลงได้เลยนะเผื่อตอนนี้เราอยู่บ้านกันเราก็มีเวลาที่จะเสพโซเชียลเราก็เข้าไปดูว่าเอ้ยเพื่อนเราครอบครัวเดอะช็อคเราอะค้าขายอะไรกันบ้างแล้วก็อุดหนุนกันเองก่อนแต่ว่าการฝากในเพจพระเจ้าประคุณดุลช่องเอ้ยไม่ใช่ฝากกันมารัวๆนะฝากมาเว้นช่วงกันสักหน่อยนึงจะเย็นๆนะแล้วก็โอเคถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ลองเข้าไปดูเข้าไปพูดคุยกันเผื่อเขาจะมีแบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะก็มีส่วนลงส่วนลดอะไรบ้างนี่ก็แล้วแต่ลองไปว่ากันเอานะ ค่ะ โอเคพลอยขอบคุณมากนะคะสำหรับคืนนี้นะมีโอกาสเราได้คุยกันอีกนะ ได้เลยค่ะ ครับสวัสดีครับครับ ผมมาต่อจากน้องตั้นฮะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องของคุณแจ็คนะเรื่องของน้องพลอยผมมาต่อที่คุณก้อยกันละกันนะครับคุณก้อยบอกมีประสบการณ์ตรงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแถวย่านลาดพร้าวนะเกิดขึ้นเมื่อ24ปีที่ผ่านมานะที่บอกว่าใครในห้องนะฮะเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรแล้วตอนนี้คุณก้อยอยู่ในสายเรียบร้อยนะสวัสดีครับคุณก้อย สวัสดีค่ะ นะก้อยฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ใกล้ประเสริฐมนุกิจอะค่ะพี่ป๋อง ก็แสดงว่าตอนนี้น้องก้อยกับพี่อยู่ใกล้กัน ใช่ ฮะแล้วตอนนี้น้องก้อยฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับ คนเดียวค่ะ คนเดียวนะฮะถ้างั้นมีพี่มีแฟนรายการเป็นเพื่อนนะครับปกติน้องก้อยติดตามเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ค่ะ สัญญาณโอเคนะ โอเคค่ะ โอเคนะแสดงว่าถ้าติดตามทาง YouTube เนี่ยก็ฟังเสียงด้วยแล้วก็เห็นอากับกิริยาผู้จัดด้วยนะครับก็ถือว่าครบทุกอารมณ์นะที่พี่ป๋องถามไม่มีอะไรฮะคืออยากเช็คนิดนึงว่าไอ้ส่วนมากแฟนรายการณปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนมากเขาฟังช่องทางไหนส่วนมากนะ8ใน10คนนี่ดูแล้วฟังทาง YouTube หมดเลยนะ บางทีถ้านอนถ้าแบบหลับเผลอหลับก็จะฟังเป็นย้อนหลังค่ะ นะฮะก็เข้าใจได้เพราะดึกๆเนาะนะจังหวะไหนถ้าเกิดม้อยหลับไปไม่เป็นไรแต่คืนนี้อยู่กับพี่ป๋องไปยาวๆนะครับนะฮะ ค่ะ น้องก้อยฮะมาว่าที่เรื่องนี้มันย้อนกลับไป20กว่าปีนะฮะ ใช่ โรงเรียนนี้อยู่แถวย่านลาดพร้าวไม่ต้องบอกชื่อโรงเรียน ค่ะ นะฮะเหตุการณ์ที่บอกว่าใครในห้องที่น้องเจอนะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ คือต้องเกริ่นก่อนว่าสมัยก่อนโรงเรียนเนี้ยจะมีสองภาคภาคเช้ากับภาคบ่าย ครับ แล้วก็เป็นคนเรียนภาคเช้าแต่คือด้วยความว่าบ้านเนี้ยอยู่เสนาสมัยก่อนมันจะไม่เจริญมากมันก็จะต้องนั่งรถออกไปไกลดังนั้นเนี้ยก็จะติดรถคุณพ ่อ ออกไปโรงเรียนคือนั่นคือหมายความว่าออกจากถึงโรงเรียนตีห้าเลยซึ่งตอนนั้นก็คือคนยังไปโรงเรียนไม่เยอะมากแต่ก็จะมีคนไปแหละแล้วก็ในโรงเรียนนี้เกริ่นก่อนว่า ครับ เข้าไปในโรงเรียนเข้าหน้าประตูโรงเรียนปุ๊บก็เจอศาลใหญ่เลยศาลก็เป็นศาลแบบของโรงเรียนนะคะก็เป็นพระเก่าๆคือก็อาจจะจำชื่อ สารไม่ได้เพราะเอาตรงๆคือตัวเองเป็นคนนับถือคริสต์ดังนั้นเนี่ยจะไม่ได้อิงว่าอะไรยังไงมากแต่คราวนี้ก็เดินเข้าไปสารเนี่ยอยู่หน้าประตูโรงเรียนเลยแล้วก็จะเดินเข้าไปตึกที่จะเล่าให้ฟังเนี้ยเป็นตึกรูปตัว E แล้วอยู่ในสุดของโรงเรียนที่หมอนออกใช่ไหมคะว่าตัว E เนี่ยมันจะมี E เนี่ยมันจะมีแหลมมา3แท่งใช่ไหมคะก็คือแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3แล้วก็เป็นแล้วก็มีตรงนี้ปุ๊บห้องเรียนก้อยเนี่ยจะอยู่ที่ท้าย E แต่อยู่ชั้น3แต่แล้วคราวนี้เนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือว่าก็ไปถึงโรงเรียนประมาณตีห้าประมาณกว่านิดนิดแต่ไม่ถึงตีห้าครึ่งซึ่งก็จะมีเพื่อนอีกสองคนที่จะมาเรียนพร้อมกันมาใกล้กันอย่างเงี้ย เ ราก็พอเราเดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศที่เราเดินเข้าไปปุ๊บคนยังไม่มีมีนะมันน้อยมากค่ะคือจำไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่แต่ว่ามันเงียบมากแต่เราได้ยินเสียงคุย เสียงคุย ค่ะใช ่ครับ แต่เราแต่ด้วยความว่าเราก็ไม่เราไม่เคยเจอไงเราก็เลยไม่คิดอะไร คร ับได้ยินเสียงคุยเบาๆแล้วเราก็เลยมองไปที่ห้องเราที่ชั้นสาม ครับ เราเห็นผู้ชายระเบียงมันเปิดไฟแล้วเราเห็นผู้ชายชะโงกมาซึ่งเพื่อเราที่บอกเกินไปสองคนนั้นอะชื่อเจ๋งกับเจี๊ยบเป็นพี่น้องกัน ครับ ชื่อได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วคราวนี้สองคนนี้เราคิดว่าอ๋อเจ๋งมาแล้วเจ๋งก็เจ๊งมาแล้วแน่ๆเลยเพราะโผล่ขึ้นมาเพื่อนสองคนนี้ชอบแกล้งเราชอบมาจะเอ๋มาแวะมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ป๋องถ้าเล่าเร็วไปเตือนได้นะครับไม่เร็วพูดเร็ว ได้เลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดเร็วไปพี่จะทักกันละกันแต่ตอนนี้สปีดกำลังโอเคครับ เสร็จแล้วคราวนี้เราก็เดินขึ้นไปตึ๊กเดินขึ้นบันไดไปพอเราเดินขึ้นไปก้าวถึงชั้นสามดังปุ๊บคือไม่ใช่ก้าวถึงชั้นสามปุ๊บไฟระเบียงข้างหน้าห้องดับปั๊บแล้วก็แมงแกงแน่ๆ ค ือ แบบคือนิสัยพอเราเดินไปก่อนที่จะถึงตรงเนี้ยเราจะผ่านหน้าตรงบันไดจะขึ้นไปปุ๊บขวามือเนี่ยจะเป็นห้องพักครูนะคะเราก็เดินไปผ่านห้องพักครูเสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยก็จะเป็นผ่านห้องน้ำครูปุ๊บเป็นห้องเรียนเราอ้าวประตูปิดมันหลบเราอยู่ในห้องแน่ๆที่บอกมั่นใจเราก็เปิดประตูไปแกล้งกูทำไมวะประตูปุ๊บเฮ้ยไฟปิด ครับ อ้าวมันอยู่ไหนอะในห้องไม่มีใครเลยหลบเราเปิดไฟปุ๊บดูใต้โต๊ะทั้งหมดเนี่ยไม่มีใคร เอ้ าหรอโอเคงั้นมันเป็นปีหลบอยู่นะระเบียงแน่ๆเปิดระเบียงไปที่บอกไม่มีใครเลย ไม่มีเลย ไม่มีเลยแล้วคือจังหวะว่าถ้าเกิดมันปิดไฟที่หน้าระเบียงเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถวิ่งปัดหน้าเราออกไปอยู่ทางฝั่งตัว E หรือตรงอื่นได้เลยมันต้องหลบอยู่ในห้องน้ำครูซึ่งไม่มีแน่ๆมันซึ่งไม่มีแล้วคราวนี้เราก็ยืนสักพักนึงไม่ดีแล ้ วเดินลงดีกว่าก็ลงไปข้างล่างพอลงไปถึงปุ๊บไอ้สองพี่น้องคู่นี้เพิ่งเดินมาเราก็เพิ่งมาหรอเออไม่เป็นไร คร ับเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปแล้วก็อะไรวะอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ทำเงยได้เราก็ไปประมาณเช้าแล้วที่ความว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรจ้ะแต่พอเราเห็นเงาผู้ชายเราก็ไม่คิดอะไรปุ๊บผ่านไปประมาณสักอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งคราวนี้อารมณ์เดิมแต่นิสัยที่คนนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งคือด้วยความว่ามันมาเช้ามากบอกว่ามันง่วงก็เหมือนเดิมเลยคือไปโรงเรียนแต่คือจะคุยเนี่ยได้ยินเสียงบ่อยจนเราไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะโรงเรียนนี้ก็เก่าพอสมควรเหมือนกันเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เข้าห้องปุ๊บล็อกปิดประตูห้องเลยพี่ป๋องคือมาเช้าเปิดประตูห้องแล้วก ็ นอนเอาเก้าอี้มาเรียงต่อกันแล้วนอนรู้สึกได้ว่ามีคนมาเดินวนรอบเราอยู ่ เราก็เพื่อนแกล้งเลยจะมีเพื่อนอีกคนนึงมาเร็วเหมือนกันชื่ออุ๋ยสักพักนึงเราก็ออกไปยืนข้างหน้าประตูแล้วกะว่าเพื่อนแกล้งอีกเหมือนกันออกไปหน้าประตูก็ยังมีใครมาเราคราวนี้เราไม่เข้าห้องละเข้าไม่ได้ละเรายืนหน้าระเบียงเลย คร ับใช่เรายืนหน้าระเบียงแต่เราก็ยังบ้าดีเหลือนะเราไม่ลงเราก็ยืนหน้าระเบียงสักพักเพื่อนก็ทะเริ่มทยอยมา อ ่ะช่างมัน คร ับ รอบที่สองนะรอบที่สามคราวนี้เพื่อนชื่ออุ๋ย อ ีกคนเนี้ยคนอีกคนมาปุ๊บมันบอกว่าแกพาฉันเข้าห้องน้ำหน่อยสิซึ่งห้องน้ำเนี่ยอยู่หัว E ไม่ใช่กลาง E นะพี่อยู่หัว E เราก็ต้องเดินไปหัว E เพราะว่าห้องน้ำที่อยู่ใกล้ๆห้องเราเนี่ยเป็นห้องอาจารย์ซึ่งเราจะไม่เข้าแต่คราวนี้เรื่องมันพีคกว่านั้นคือระหว่างที่ เราก็เดินแบบเดินออกจากห้องเรา ครับ เราต้องผ่านห้องพักอาจารย์ห้องพักอาจารย์เนี่ยก็จะเปิดประตูแง้มเอาไว ้ เราก็เดินไปห้องน้ำกันสองคนก็เดินเกาะกันไปตึ๊กเดินเกาะกันไปแล้วก็มองเข้าไปในห้องพักอาจารย ์ เราเห็นคน อยู่ในห้องนั้นแน่ๆแต่ใครติดอยู ่ ร่างใหญ ่ ๆเราก็คิดว่าเป็นอาจารย ์ รอบแรกเราก็เดินไปห้องน้ำเสร็จปุ๊บเราสะกิดกันละเฮ้ยอุ๋ยเห็นปะ ครับ เราก็เดินไปปุ๊บแล้วคราวนี้ขากลับเอากูปะเอาดิคราวนี้เราก็คือมอคราวนี้เราขากลับเนี่ยเราตั้งใจเลยตั้งใจที่จะมองผ่านเขามองเข้าไปในห้องอีกทีหนึ่งสิ่งที่เห็นยังเห็นอยู่ที่เดิมนะคะยังอยู่ที่เดิมเลยเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากสูงกว่าตัวใกล้กับปุ๋ยเนี่ยสูงประมาณร้อยปากสั่นเลยตอนเนี้ยสูงประมาณ170กว่ากันทั้งคู่ คร ับ เกิน170แน่ๆใหญ่มากจุกเบนแดงในห้องนั้นเท่านั้นแหละไม่เข้าแม่งแล้วห้องวิ่งลงข้างล่างเลยวิ่งลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยคือแบบเราไปอยู่ข้างล่างรอเพื่อนกูไม่ขึ้นแล้วจำให้หกโมงกูไม่ขึ้นแน่ๆแล้วก็เอามาคุยกันจนแต่ว่าคือด้วยความว่าโรงเรียนนี้มันค่อนข้างจะเก่ามันก็จะมีเรื่องแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยห้องเนี้ยเราก็จะเหมือนกับว่าก็ผ่านไปคราวนี้นั่นคือจบปีหนึ่งผ่านไปเสร็จปุ๊บคราวนี้ขออนุญาตต่อปีที่สองคราวนี้เราเรียนปีสองป ุ ๊บเราไม่ได้อยู่ชั้นสามแล้วเราลงมาชั้นหนึ่งแต่เราอยู่ห้องที่มันเป็นตรงบันไดทางขึ้นซ ึ่ งมันจะเป็นสมมติว่าห้องอาจารย์เนี่ยอยู่ตรงนี้มันเป็นห้องอาจารย์มันอยู่ขัดขัดเขาเรียกว่าอะไรพี่ป๋อง มันอยู่ ตรงเป็นมุมเดียวเป็นห้องเดียวกับห้องอาจารย์แต่อยู่ชั้นหนึ่งคราวนี้เรื่องเดิมเลยไม่เชื่อกับว่าพัดใกล้ใกล้ไม่ขอโทษถามไม่ใช่คราวนี้เป็นเรื่องที่เราก็อารมณ์เดียวกันคือเหมือนเดิมคือมาเช้าเราคือมาเช้าอย่างนี้อยู่แล้วแต่แล้วตอนนี้เราก็นั่งคุยกันระหว่างที่เราก็มีเพื่อนมาประมาณสัก 4-5 คนแล้วก็นั่งคุยกันระหว่างที่เรากำลังนั่งเราเห็นคนเดินขึ้นบันไดแต่ตอนนั้นมันเช้ามากคือ5:00ซึ่งเราก็งงว่าคือมันไม่มีใครมาเช้าเยอะขนาดนั้น อ ะแล้วเราก็เห็นคนเดินขึ้นบันไดปุ๊บไปแล้วก็ใครวะเราก็แบบคือเรานั่งอยู่ริมประตูแล้วก็ชะโงกไปใครวะเอ๊ะใครมาวะอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเราจะรู้จักกันเลยละคนมาเช้าอ่ะเราจะรู้กันหมดว่าใครเพราะมันเห็นหน้าซ้ำๆกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครครั้งที่สองเอาอีกเป็นคนเดินวิ่งผ่านฟิ้วอย่างเงี้ยแบบเหมือนวิ่งขึ้นบันไดเอาอีกละเราก็เฮ้ยใครวะคราวเนี้ยแล้วคือประเด็นคือมันตีรั้วมันตีราวเลยอ่ะจนเราแบบแม่งแกล้งกูปะวะอะไรเงี้ยคราวนี้เราตั้งใจเลยว่ามันต้องมีแก้อีกเพราะว่ารอบที่สองมันต้องมีรอบสามเราเห็นผ่านฟิวไปเราเปิดเข้าไปเลยอ่ะไม ่ มีใครวิ่งผ่านแต่เงาที่เราเห็นอ่ะมันผ่านหน้าเราไป อ ันนั้นคือเวอร์ชันของปีสอง ปีสอง ค่ะคราวนี้ผ่านไปจนกระทั่งเราจบปวชแล้วเราขึ้นปวสเราได้เป็นกรรมการนักเรียนเราลืมทุกอย่างไปหมดแล้วเราลืมแต่คราวนี้มันพีคตรงที่ว่าห้องอาจารย์ที่เราเห็นวันนั้น อ ะมันกลายเป็นห้องของกรรมการนักเรียน อ๋อครับ แล้วเราได้เป็นกรรมการนักเรียนแล้วเราได้นั่งได้ตำแหน่งคือเราก็เป็นได้ตำแหน่งตรงที่เราเห็นเงาดำๆยืนอยู ่ แต่ตอนนั้นเราจำไม่ได ้ครับ เราก็นั่งเราก็บอกว่าเอาโต๊ะคือที่ใส่เดิมอีกเหมือนกันพี่ป๋องที่ใส่ไม่ดีคือปิดประตูแล้วนอน ครับ เหมือนเดิมเลยค่ะแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าเป็นห้องนี ้ ที่เราเห็น ครับ ช่วงครั้งแรกๆโดนอั ม โดนแบบว่าคือเราฝันว่าในไม่มันเราหลับอะค่ะแล้วเราฝันว่าเราอยู่ในห้องเนี้ยแล้วก็มีคนอยู่ในห้องเต็มเลยเป็นใส่ชุดไทยบ้างเป็นอะไรบ้างคือนั่นคือในฝันนะคะแล้วเราก็พยายามจะลุกก็ลุกไม่ได้พยายามจะลุกก็ลุกไม่ได้ ครับ โอเคคืนนั้นเขาครั้งแรกผ่านไปเอาอีกเป็นคนไม่เข็ดเอาอีกค่ะในคราวนี้ต่อกันเลยนะในวันต่อมาคราวนี้มันเป็นอะไรที่ในความรู้สึกของเราอะเหมือนเดิมเลยค่ะคือมีคนมาเดินวนล้อมรอบเราอยู่แต่เราเห็นเป็นผู้ชายตัวสีดำเดินวนรอบรอบรอบอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วเราก็สวดก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็เฮ้ยหนูไม่ได้ทำอะไรหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหนูแค่ง่วงนอนให้หนูนอนต่อเถอะนะ ค ือเขาก็บอกว่าไม่ต้องนอนแล้วเช้าแล้วคือเช้าแล้วเดี๋ยวมีคนมาแล้วแล้วก็อะไรวะสักพักหนึ่งสองสามลุกขึ้นปุ๊บเห็นแวบหนึ่งก็คือเขายืนอยู่ข้างหน้าเราตัวดำๆเลยค่ะหน้าเราแล้วเขาก็หายไปหลังจากนั้นเขาก็หลังจากนั้นห้องก็ถูกเปิดต่อด้วยเพื่อนคนอื่นเดินเข้ามาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเพื่อนก็บอกว่าเอาอีกแล้วหรอเป็นบ้าหรออะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่รู้อะไรแต่ก็ไปถามอาจารย ์ อาจารย์ก็บอกว่าที่เนี้ยมันคือมันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเด็กนักเรียนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าวิญญาณของที่ดูแลโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ที่นั่นคือแต่ละตึกของที่นั่นจะมีแต่ละตึกมีทุกตึกเลยแต่ที่เราเจอเนี่ยคือถี่มันก็ไม่ถี่นะแต่เจอทุกปีปีพีก็จะมีแต่แบบถามว่ามันน่ากลัวไหมเรื่องเราไม่น่ากลัวหรอกแต่ความรู้สึกคือแบบมันก็เป็นอะไรที่ได้คือที่ได้ตลอดอะค่ะแต่ที่พีกอีกเรื่องนึงที่พีกในโรงเรียนเดียวกันเลยอะก็จะมีคนขับรถอะค่ะที่เขาเสียชีวิตคนขับรถมันโรงเรียนเนี้ยมันต้องใช้คนขับรถจากหน้าปากซอยเข้ามาในโรงเรียนก็จะมีคนเห็นคนขับรถเนี่ยนั่งอยู่ในรถทั้งที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่คืออันนี้เราไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ที่เราเนี่ยคือเจอกับตัวเองก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่น่ากลัวนะพี่ป๋องบอกเลยว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ถือว่าเรามาแชร์กัน ใช่ค่ะ มาเล่าสู่กันฟัง ใช่แล้วมันเกิดประมาณ20กว่าปีแล้วอ่ะดีเทลมันก็เลยจะแบบ นะครับโรงเรียนเนี้ยพี่นึกเองก่อนนะถูกผิดไม่รู้นะเป็นโรงเรียนที่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนะกำลังพยายามนึกว่ามันเป็นโรงเรียนที่เป็นเหมือนเป็นพาณิชการ ใช่ค ่ ะ ใช่ป่ะ ใช่ค่ะ ยังมีอยู่เหรอ มีค่ะ แล้วเขาเปลี่ยนชื่ออ๋อโอเคแสดงว่าพี่จำชื่อเก่า ใช่ค่ะ แสดงว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อแต่ว่าตำแหน่งพื้นที่พี่กัดยังที่เดิมที่เดิมใช่ไหม ใช่ค ่ ะ โอเคนะครับเพราะว่าพี่เหมือนกับผ่านมาล่าสุดเหมือนมันไม่ได้เป็นชื่อเดิมอ่ะ ใช่ เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็เป็นเขาถูกยกเป็นระดับเป็นมหาวิทยาลัยไปแล้ว ใช่ค ่ ะ โอเคแสดงว่าพี่เราถูก ใช่ค่ะ ซึ่งที่เนี้ยพี่ตอนสมัยพี่วัยรุ่นเนี่ยพี่จะมีเพื่อนที่เรียนที่นี่เยอะ ค่ะ แล้วเขาก็มักจะเล่าเรื่องคืออย่างนี้ต้องบอกว่าน้องก้อยกูว่าฟังผมว่าโรงเรียนน่ะหรือว่าสถาบันสถาบันการศึกษาเนี่ยผมว่ามีทุกที่แหละนะฮะเพียงแต่ว่าจะเจอกันในรูปแบบไหนฉันก็บอกที่เนี่ยเพื่อนพี่ที่เคยเรียนที่นี่ตอนนู้นเนี่ยนะก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเอ้ยโรงเรียนข้าเนี่ยไม่เบานะโรงเรียนข้าเนี่ยก็มีนะ แต่ว่าที่ความมันนานมากแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอกับตัวเองก็เลยไม่เล่าน ะครับก็ให้พี่บองถามหน่อยเอาเรื่องคลุยก่อนเอาเสียงขลุ่ยก่อนเสียงขลุ่ยน้องคิดว่าเป็นอะไร มันเป็นห้องราชสิงห์มันมีตึกนั้นมีห้องราชสิงห์อยู่ด้วยก็จะบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าว่าทุกคนจะได้ยินกันบ่อยๆถ้าเกิดจะเสียงขลุ่ยจะบ่อยสุดแล้วก็จะมีบางทีเครื่องปี่พาดซึ่งไม่ได้เปิดไม่ทิ้วแน่ๆมั่นใจแต่ได้ยินเสียงขลุ่ยบ่อยมากคือบ่อยจนไม่กลัวค่ะเนี่ยเราเหมือนไม่กลัวแต่จริงตอนเวลานั้นคือน่ากลัวนะ ตอนนั้นย้อนกลับไปนะก็คงกลัวแต่พอผ่านกาลเวลามา20กว่าปีก็ความกลัวก็จะลดน้อยลงคราวนี้สิ่งที่เราเจอเป็นเงาผู้ชายที่ว่าใส่เตี่ยวสีแดงนะขนาดว่าเราเองกับเพื่อนเนี่ยสูง170แต่ว่าเงาเนี่ยสูงกว่านั้นอีกแสดงว่าไปแตะเกือบ2เมตรคือต้องบอกว่าสูงใหญ่ขมึนมาก ใหญ่มาก อันเนี้ยคิดว่าเป็นใคร อาจารย์บอกว่าไม่น่าจะใช่วิญญาณธรรมดาทั่วไปอะค ่ ะน่าจะเป็นเหมือนยมทูตหรือยมบาลหรืออะไรประมาณที่อาจารย์บอกนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นมานานเหมือนกัน แต่ว่า เป็นห้องพักครูเป็นห้องพักครูอะค่ะ ครับ ฮะแต่ว่าจากประวัติที่ก้อยเล่ามานี่คือมีทั้งนักเรียนที่เสียก็ ม ีเรื่องของการเจอเจ้าที่เจ้าทาง มี คนขับรถมี ใช่แล้วเขาก็จะเหมือนกับก็เรียกว่าสารนะคะจะเป็นอะไรที ่ มีอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกัน ถือว่านำประสบการณ์มาพูดคุยกันนะได้เลยน้องก้อยปัจจุบันน้องก้อยอายุ40ปีมีครอบครัวหรือยังครับ เคยมีค่ะ โอเคนะฮะไม่เป็นไรท่านก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตกันละกัน ม ี เรื่องอีกนะคะไว ้โอกาสหน้า แต่ส่วนใหญ่ที่เล่าอ่ะจะเป็นเรื่องของตัวเองทั้งหมดที่เจอ ครับ เรื่องหนึ่งสมัยเรียนประถมถ้าพี่ป๋องไม่มีใครจะเล่าก็บอกละกันอันนั้นคือเรื่องของเพื่อนที่เสียชีวิต ด้วยความยินดีฮะถ้างั้นเราวันนี้เราตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรื่องหน้าเราค่อยว่ากันเนาะนะครับได้เลยครับน้องก้อยขอบคุณมาก ครับ ผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับนะครับนั่นเป็นหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปนะจากสายของน้องก้อยนะเอาละฮะตอนนี้เรามากันที่สายคุณฉัตรรออยู่ครับคุณฉัตรฮะบอกว่ามีประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดแพร่ครับผ่านมา2ปีแล้วที่บอกเป็นเรื่องคุณยายเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณฉัตรอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณฉัตร สวัสดีครับพี่ป๋อง ฮะฉัตรตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากแถวประเวศครับ แถวประเวศบรรยากาศตรงนั้นเงียบไหมฮะ สุดยอดที่ตรงตลาดเงียบกริบหมดเลย เงียบคือเงียบกริบเลยใช่ไหมเพราะว่าระหว่างพี่เดินทางมาจากรายการนี้ก็ต้องบอกเงียบเงียบจริงๆนะก็อยู่ในช่วงเคอร์ฟิวนะฮะ ใช่พี ่ไม่เป็นไร ไม ่เป็นไรก็มีเดี๋ยวช็อกเป็นเพื่อนกันละกันนะระหว่างเคอร์ฟิวก็เริ่มต้นเจอกันเร็วหน่อย4ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจบตอนเคอร์ฟิวเลิกตอนตีสี่นะนะครับแล้วตอนนี้ตัวน้องฉัตรฟังอยู่กับใครครับ ฟังคนเดียวครับคุณบ้านก็หลับหมดแล้วฮะ โอเคทั้งนั้นอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะครับแล้วปกติน้องฉัตรติดตามฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ จริงๆผมฟังตอนแรกเนี่ยผมฟังทางวิทยุครับแต่ว่าตอนผมฟังนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันดังแบบไม่ได ้ แต่ที่นี่เปลี่ยนทาง YouTube ดีโอเคมั้ย ครับโอเคฮะ โอเคนะเอาละฮะทั้งนั้นฝากติดตามด้วยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ คร ับ ผม นะฮะฉัตรครับมาว่าที่เรื่องนี้กันหน่อยนะฮะที่บอกว่าคุณยายนะประสบการณ์ที่น้องเจอมานะเหตุการณ์ทั้งหมดย้อนไป2ปีเองเหตุการณ์ณตอนนั้นเป็นอย่างไรครับ คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผมโทรไปแล้วกับพี่แจ๊คแต่เผอิญว่าไม่ผมไม่รับสายจากพี่แจ๊ค ครับ ถามว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ว่าเรื่องผีน่ากลัวอะไรนะพี่ป๋องนะ ครับ ถามว่าเรื่องตอนแล้วก็ขอเล่าเรื่องก่อนแล้วกันครับ ครับ ก็คือว่าย้อนกลับไปเดือนตุลามั้งตุลาวันที่4 ครับ ก็คือว่าผมจะมีงานไปพัทยาต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าไม่ใช่ว่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านแต่ทีเดียวนะฮะผมจะมีงานไปพัทยาวันที่14แล้วทีนี้อาที่อยู่จังหวัดแพร่เนี่ยก็โทรบอกว่ายายเสียแล้วเสียเมื่อไหร่เสียเมื่อตอนกลางวันวันที่13 ครับ เพราะว่าศพเนี่ยทำไปแล้วทำไมถึงมาบอกมาบอกอีกทีนึงวันที่14 คร ับ แล้วผมก็ต้องไปวันนั้นเลยแล้วไปฮะไปถึงประมาณแค่เนี่ยตอนเช้าผมก็ขึ้นไปที่บ้านเลยไปที่บ้านเลยพี่ป๋องดูไหมผมได้ยินเสียงดังโทษนะพี่นะเสียงเนี้ย เสียงเหมือนเคาะ ใช่พี่ อะไรแล้วแม่ว่ า ให้ลงมาลงมาเราแล้วแม่ก็ขึ้นไปดูว่ามันมีเสียงอะไรเคาะไม่มีพี่มันไม่มีอะไรต้องบอกอธิบายบ้านก่อนนะพี ่ บ้านผมเนี่ยมันจะมีบ้านผมอยู่เรือด้วยกันนะพี ่ บ ้ านผมเป็นหลังหนึ่งสองหลังอยู่จัดเรือด้วยกันบ้านยายเป็นบ้านไม ้ ผมขึ้นไปอยู่บ้านไม้ยายผมขึ้นไปบอกว่าจะดูว่าเคาะอะไรแต่ผมได้ยินเสียงแบบว่า ครับ มาได้เหรออ ื ม แบบอันนี้ผมก็ภาษากลางนะที ่ ย าย พูดเนี่ยนะมาได้เหรออย่างเนี้ยคือผมก็ทำเป็นใจดีเพื่อเสือนะมาแล้ว ครับ มาแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าผมบอกก่อนนะพี่ผมไม่ได้นอนที่บ้านนะบ้านผมนอนไม่ได้เพราะว่าอาผมเสียไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองผมก็ไปนอนโรงแรมบอกชื่อโรงแรมไม่ได้เนาะเพราะว่าม ันมีประสบครับไปโรงแรมหนึ่งก็แล้วกันครับ ผมก็พักหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะกวดให้นะตอนเย็นก็คือผมนอนพักที่โรงแรมก่อนแล้วแม่เขาก็ไปทำกุหลาบที่วัดเขาก็ลงความเห็นว่าจะให้ผมบวช แต่แม่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่ายังมีใครไม่มีใครทำธุระให้เด็กวัดจะชื่อจุกแล้วกันนะฮะผมมาส่งที่จุกว่าเดี๋ยวใจบอกหลวงพ่อให้แต่ดันลืมไปว่าหลวงพ่อไม่อยู่ที ่ ไม่อย ู่ เขาไปกินที่วันที่ลำปางบ ัง เอิญว่าหลวงพ่อไม่อยู่วันนั้นพอดีก็อ้าวทำไมต้องเป็นวันนี้ล่ะสรุปว่าวันที่15เลยที่บอกเนี่ยผมจำไม่ได้ผมก็ต้องบวชรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะก่อนบวชอ่ะผมจะฟังรายการที่อะไรเนี่ยผมฟังอย่างเงี้ยรู้สึกจะเป็นสาวออสกับเพราะผมได้ยินเสียงสาวออสเล่าอยู ่ บอกว่านอนเนี่ยอะไรพอฟังจริงๆขอพูดนาทีนะ ครับ นอนได้แล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าอย่างเงี้ย เสียงเหมือนตะโกนตะคอก ใช่พี่แบบนี่ออกไม่ใช่เราใส่หูฟังฟังเดือดช็อกอย่างเงี้ยมันได้ออกมาจากหูฟังนะพี ่ครับ แล้วก็อ่ะนอนก็นอนอ่ะตีห้า ครับ ตีห้าแม่บอกว่าทำไมถามไปถามว่าแม่ทำไมทำหน่อยนั่นน่ะเมื่อคืนย้ายมาทำไมอยากแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบอกให้ฉัดมันนอนสิฟังอะฟังอะไรนั่นอีกเลยฟังเพราะว่าอะไรทุกอย่างนี่แหละฮะก ็ จำไม่ได้นะนะพี่นะก็ยายก็มากวนทั้งคืนเลยบอกว่ามันจะบวชให้กูไหมมันจะบวชให้กูไหมเนี่ยคือต้องบอกว่ายายเขาเป็นคนที่หัวโบราณหน่อยนะพี่นะฮะแล้วก็อ่ะบวชให ้ โอเคบวชหน้าไฟเฉยๆนะพี่นะ ระ หว่างตอนที่ผมโกนหกโกนหกจริงๆโกนผมแต่ตั้งแต่สี่ทุ่มนั่นแหละแต่ว่าระหว่างตอนเช้าการที่ผมนั่งรออยู่เนี่ยยืนอยู่น้ำตาผมก็ไหลออกมาเอง ครับ พี่ไหลแบบเป็นสะอื้นเลยนะแต่ไม่ว่าสาเหตุเลยนะพี่นะแล้วอีกสักประมาณไม่เกินสิบนาทีอะพี่ได้กลิ่นตีน้ำยาคลอรีน อ ะ เป็นกลิ่นฟอร์มาลีน ใช่ได้กลิ่นเวลาแม ่ครับ ยังแม่ได้กลิ่นไห ม กล ิ่ นอะไรกลิ่นฟอร์มาลีนอ่ะ ครับ คนหน้าเสียคนหน้าเสียเลยไหมพี ่ครับ มีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องเกมน้องเกมที่เป็นลูกพี่สาวผมเนี่ย ครับ เขาฉี่ไปทางหน้าศพยายผมอ่ะฉี่แบบ ฉี่ไปตรงรูปหน้าศพคุณยาย ใช่บอกว่าเพนคือยายที่ยายเพนนะนะเพราะอะไรยืนยิ้มอยู่ตรงเขายืนยิ้มตรงหน้าโล กครับ อ๋ออะไรยังไงคือเราอยู่ในข้าเหลืองเนาะเราก็สำรวมมาเนาะแล้วก็ยังไงคือไอเราก็ตุ้มตุ้มต่องมาพี ่ เฮ้ยเราหรือว่ายายจะรับอานิสงส์จากเรา เออ และหลังจากนั้นอ่ะ ครับ รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเปิดรู้สึกว่าในงานศพอ่ะเขาก่อนจะเข้าเพลงบรรเลงเพลงศพเพลงอะไรนะเขาจะมีเพลงศาสนาอะไรของเขา ครับ แต่ปรากฏว่าเอาง่ายๆของเพลงสตริงวัดที่เราเนี่ยแหละแต่เปิดไปเปิดมาปรากฏว่าเป็นเพลงไม้ที่โรงงานทั้งม้วนเลยยายผมก็ฟังเพลงของพี่ไม้ที่โรงพยาบาลนะพี ่เอาเหร อฮะ อ๋อคุณยายเป็นแฟนเป็น FC เป็นแฟนเพลงพี่ไม้แล้วปรากฏว่าอยู่ดีเพลงพี่ไม้ก็ดังขึ้นมา ใช่แต่ว่าเป็นที่ดังเนี่ยเปิดมาปุ๊บแล้วเงียบไป ครับ บอกว่าอยู่ดีก็เพลงไม้ที่โรงพยาบาลมาเต็มทั้งอัลบั้มเลย เออ แล้วก็อ่ะปล่อยไป ครับ ปล่อยไปก่อนแล้วก็อ่ะรู้สึกว่าจะเป็นบ่ายสามใช่ไหมคือเขาเผาอะไรนั่นแหละ ครับ ฮะผมก็เดินแล้วก็จับเขาว่าอะไรนะพี่นะผมก็ไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่นะที่ว่าเข็นศพป่ะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาจับหลังผมอ่ะเป็นมือเย็นๆ คร ับ ยายแน่ยายแน่เลยอ่ะผมก็ปล่อยไปเดินไปแล้วครับนึงผมก็มาถึงตรงที่ต้องบอกไว้ก่อนครับวัดกับป่าช้าไม่ได้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่นะฮะกันถ้าประมาณสัก บอกไงดีอะไม่ถึงกิโลพี ่ ประมาณสักโลครับ10-20 นาทีก็ถึง อืม มันจะอยู่ใกล้บอกที่โรงเรียนได้ครับโรงเรียนไม่มีปัญหาอะไรโรงเรียนอยู่ติดกับโรงเรียนสามทิศนะฮะมันก็เดินไปก็คือผมเป็นพระใหม่เนาะผมก็สวดอะไรไม่ได้นะแต่ในระหว่างผมสวดวนอยู่น้ำตาผมไหลอะไหลพาดเลยทีนี้สั่นอื้นเลยทีนี้พระที่เป็นผู้ใหญ่หันมามองผมเป็นตาเดียวพี่แต่ว่ายายมาหาหรือเปล่ามาเข้าไว้หรือเปล่าบอกว่าพระลูกหนึ่งชื่อหลวงพี่ตู่แล้วกันนะบอกว่าโยมยายหลานบวชให้ก็ดีแค่ไหนแล้วอย่าติดกรรมเลยอะไรเงี้ยฮะก็คือคุณยายผมเนี่ยทุกวันพระผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบทำบุญทุกวันพระอยู่แล้ว ครับ แล้วพอผมลืมเล่าไปนิดนึงที่ก่อนที่ผมไปโกนผมใช่ไหมมีพี่สาวคนหนึ่งสีส้มไปส่งผมที่บ้านที่โรงแรมพอดีพี่ในระหว่างผมส่งผมลงรถจากปุ๊บพี่เขาก็กลับบ้านกลับบ้านตัวเองนะเหมือนว่ามีคนลงจากรถตามพี่เขาไปด้วย คร ับ แบบโยกลงไปอะพี่แล้วผมกลับมาตอนที่เผาศพเนาะผมก็ยืนรับศพอยู่โอเคไม่มีปัญหาอะไรและในระหว่างที่เปิดหน้าลงมาพี่ผมช็อกเลย ครับ น้ำตาศพไหลพี ่ศพ มัน ศพศพคุณยายนะ ฮะฮะ มีน้ำตา ครับ ครับ แล้วมาแล้วผมไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าผมได้เสียงพูดว่าไปดีแล้วเด ้ อ ฮะครับ คือต้องบอกว่าผมไม่ได้บวช3-2 วันแล้วพี ่ เพราะว่าคือเอาง่ายๆผมเป็นคนที่ขี้กลัวนิดหน่อยก็เลยบวชศึกเลย4 โมงศึกเลยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะขยายมาหาเราจริงๆเนี่ยเราควรทำอะไรสักอย่างหนึ่งดีไห ม ผมก็เลยขอคุณแกบ้านอ่ะบ้านที่พอจากแม่แ ม่ เดี๋ยวคืนนี้ผมนอนบ้านยายนะ ครับ โอเคนอนพี่ผมได้ยินเสียงตึงตังตึงตังตึงตังอยู่ข้างบน ครับ ได้ยินเสียงว่ายายมาทำอะไรแต่อันเนี้ยผมเห็นเป็นเงานะพี ่ครับ ผมเห็นยายเขาอ่ะนึ่งข้าวอยู่อ่ะพี่ ครับ แบบเป็นหม้อซึ้งอ่ะเนาะมีคนเนี่ยเขาชอบอันกันอ่ะแบบเฮ้ยเอาแล้วไงล่ะมาแล้วไง คร ับ ไอ้เราก็ไม่กล้าย่องออกไปเนาะแล้วกลัวยายเห็นอ่ะ คร ับ แต่ไม่ทันเมื่อคิดอะไรพี่ยีย้ายก็หันมามองผมอ่ะหลับให้สบายเด้อ ครับ เอาไงดีวะผมไม่ได้นอนทั้งคืนนะพี ่ ผมฟังในช็อกอย่างเงี้ยและอีกไม่เกิน2-3 นาทีได้ยินแล้วว่าฟังสีกลัวย้ายก็อย่าง เงี้ยครับ จริงๆมันตลกนะพี่แต่ผมไม่ตลกนะ อ ย่างนั้น อ่ ะมันก็คิดว่าย้ายไปก่อนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ทำพิธีทานบ้านให้แล้วเนาะคดีนี้ทานบ้านนะ ครับ ยายก็ไปดีแล้วเนาะอย่างเนี้ยวันต่อมาก็ไม่มีอะไรพี ่ ก็ไม่ได้มีอะไรทำพิธีทานบ้านให้ปกติก็ล่าสุดนิดนึงนะพี่นะก็เมื่อล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วพี่ตามผมไปจังหวัดแพร่ม า ไปดูบ้านไปดูร่างทรงผีปู่ย่านะครับบอกว่ายายเขายังอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะพี ่ยังไม่ได้ไปไหนเหรอ คืออย่างนี้ครับยายเขาเป็นคนที่ห่วง บ้าน ที่ทำกิน ใช่ครับครับ ก็คือง่ายคือยายวันที่เวลาไม่ไปยังไงดีคือยายทำอะไรไม่คนอื่นทำแล้วไม่พอใจเนี่ยยายเขาจะ ครับ จะไปด่าไปว่าอะไรเงี้ยคือยายเขาเป็นคนไม่ค่อยยอมใครอย่างน ี้ก็เลยยังมีความเชื่อว่าวิญญาณคุณยายยังคงสิงสถิตอยู่ในบ้านนั้นอ่ะเป็นไปได้ถ้าเราเชื่อตามร่างทรงบอกแล้วคราวนี้คุณยายเกษียณด้วยสาเหตุอะไรอาชัด โรคหัวใจครับพี ่โรค คืออย่างนี้ถ้าผมจำได้นะยายผมเคยเป็นโรคหัวใจตอนอายุส 40หรือ50คนจำไม่ได้ ครับ แต่ยายมาเสียตอนแต่อายุ86 ครับโอ้86ถือว่าเยอะนะเหรอโอ้ถ้า86ถ ือแรงมาก ถือว่าอายุเยอะมาก ก็อย่างนี้ยายทุกเช้าเนี่ยแกจะปั่นจักรยานทุกวันที่ไปขายของขายกับข้าวทุกวันน่ะ ครับ ก็ประมาณนี้พี่ก็ยังมีเรื่องนึงก็คือแถมนิดนึงนะพี่นะ ครับ ก็คือผีปู่ย่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าอันเนี้ยมันไม่ได้จริงไม่ได้อะไรนะพี่ก็คือเขาเคยช่วยครอบครัวผมเมื่อ50ปีที่แล้วแม่ไว้ฟังนิดหน่อยก็คือคุณอาเนี่ยโดนของครับฮะก็ประมาณเนี้ยครับพี่ป๋อง ครับอ้าวนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะชัดนะได้เลยน้องชัดขอบคุณมากกับประสบการณ์คุณยายนะแล้วก็ถ้าเราเชื่อว่าคุณยายยังไม่ได้ไปไหนยังคงอยู่ตรงนั้นณปัจจุบันนี้เนี่ยก็พยายามหมั่นทำบุญแล้วก็ระลึกถึงท่านก็แล้วกันนะครับ ล่าสุดนิดนึงนะพี ่ครับ ล่าสุดมีพี่คนหนึ่งเขาโทรมาบอกว่ามีขโมยขึ้นบ้านได้ยินเสียงดังตึงตังอยู่บนบ้านชายของคนนั้นไปเลยพี่ไม่เอาอะไรไปเลยวิ่งหนีไปเลยก็ประมาณนี้ครับ อ่ะได้เลยชาติงั้นขอบคุณนะครับครับผม ข อบคุณครับชาติสวัสดีครับ ครับ นะครับนั่นเป็นหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปนะ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ตอนนี้ผมติดต่อคุณแคร์ได้แล้วสวัสดีครับแคร ์สวัสดีครับพี่ป๋อง แคร์สบายดีน้อง สบายดีครับ เดี๋ยวนะเราพี่อะสบายดีคราวนี้น้องเนี่ยกับพี่เนี่ยเราไม่ได้เจอกันนานเนี่ยนานแล้วเนาะ นานแล้วครับ นานแล้วนะแคร์ปีใหม่อยู่ที่ไหนมาเนี่ย ไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่ป๋อง รออยู่บ้านนะฮะ ใช่ครับ แล้ววันนี้เอาเรื่องอะไรมาฝากพี่แต่ว่าก่อนอื่นเลยแค่ต้องช่วยป๋องเสียงดังนิดนึงพี่เดี๋ยวนี้หูตึงละอายุเริ่มมากหูเหอไปหมดแล้วตอนนี ้ดีขึ้นไหมครับ ดีขึ้นนะจากรายการตั้งแต่อายุ20ต้นตอนนี้51ละหูเหอตอนนี้เพี้ยนหมดแล้วช่วยพี่เสียงดังด้วยกันละกันนะครับ ได้ แค่พี่อยากฟังเรื่องนี้ฮะเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมา ไม่ใช่ครับพี่ป๋องเป็นประสบการณ์ที่คุณพ่อของเพื่อนผมเล่าให้ฟังทีครับ วันนี้ไอ้ตั้นมันจะโดนตีมันจะโดนดุนะฮะ 2-3 ครั้งแล้วที่ข้อมูลผิดพลาดเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่น้องเจเองนะฮะเป็นคุณพ่อใช่ไหม ครับผม คุณพ่อ คุณพ่อของเพื่อนครับ คุณพ่อของเพื่อนนะฮะคุณพ่อเพื่อนเป็นคนเจอนะแต่เหตุการณ์เนี่ยระยะเวลาประมาณ30กว่าปีใช่ไหมครับ เกือบ40 เกือบ40กว่าปีด้วยที่บ้านหลังในที่เชียงรายนะครับ อ่ ะเหตุการณ์ที่เป็นยังไงครับ คนที่เล่าเรื่องนี้ผมฟังนะครับชื่อว่าลุงพศนะครับผมลุงพศเนี่ยมีแฟนอยู่ที่เป็นแฟนลุงพศเนี่ยชื่อปณีเป็นคนเชียงรายนะครับผมแล้วปณีเนี่ยก็ชวนลุงพศไปเที่ยวที่บ้านที่จังหวัดเชียงรายลุงพศก็เลยพาพี่สาวชื่อป้าพินเนี่ยไปด้วยรวมกันทั้งหมดเป็น3คนก็ไปถึงที่จังหวัดเชียงรายไปถึงที่บ้านก็ทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็ป้าพินเนี่ยมีความคิดว่าไหนๆก็มาเชียงรายแล ้ วเดี๋ยวเราไปเที่ยวแม่สายดีกว่าไปเที่ยวแถวนั้นอะไรเงี้ยป้านีก็เลยบอกว่าได้โอเคเพราะว่าที่แม่สายเนี่ยมีบ้านของปู่ของป้านีเนี่ยอยู่ที่นั่น อยู่ ใกล้กับชายแดนเลยพอไปนอนบ้านปู่แล้วเราก็จะอีกวันหนึ่งเราก็ตื่นมาก็เที่ยวได้เลยทั้งสามคนก็เลยโอเคตกลงไปแม่สายกันไปที่บ้านของคุณปู่ท่านนี้นะครับผ ม ไปถึงบ้านของปู่เนี่ยจะอยู่ท้ายหมู่บ้านหน่อยนะครับพี่ป๋องจะเป็นบ้านที่มีอาณาเขตนะครับผ ม ค่อนข้างกว้างที่บ้านเนี่ยจะปลูกแบบว่าเป็นสวนมะพร้าวสลับกับสวนกล้วยครับปลูกปนๆกันไปแล้วตัวบ้านเนี่ยจะอยู่กลางสวนคือ เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงนะครับผมใต้ถุนเนี่ยจะมีแบบเลี้ยงไก่ฮะแล้วไก่อยู่ใต้ถุนแล้วก็ห่างจากบ้านหน่อยก็จะมีคอกวัวคอกควายครับเป็นบ้านแบบเป็นบ้านสวนแบบสมัยก่อนนะครับพอไปปุ๊บเนี่ยถึงที่บ้านนี่ผมเนี่ยเจอคุณปู่ของป้านีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านพอดีป้านีก็บอกว่าปู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกหนูจะไปเที่ยวที่แม่สายยังไงคืนนี้ขอค้างบ้านปู่ได้ไห ม คืนเดียวจะไม่รบกวนอะไรมากนอนแล้วตื่นเช้าก็ไป แต่ว่าปรากฏว่าปู่เนี่ยบอกว่ามึงจะบ้าเหรอ มึ งจะมานอนคืนนี้เหรอ ม ไม่ได้มึงไปเช่าที่อื่นนอนไปนอนบ้านพักหรือนอนโรงแรมอะไรก็ได ้ ค ื นนี้กูไม่ให้นอนปนีก็ทำไมปู่คืนเดียวเองเพราะว่ามากันตั้งไกลในจะห่วงทำไมบ้านก็อยู่คนเดียวมันทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่มีก็เถียงกันไปเถียงกันมาปู่ก็บอกว่าถ้าพวกมึงตัดสินใจจะนอนกันเนี่ยมึงต้องฟังกูนะเพราะว่าคืนนี้กูไม่อยู่บ้านก ู จะกลับมาพรุ่งนี ้ เช้ามืดพอดีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยให้นอนแยกห้องกันผู้หญิงไปนอนห้องเล็กส่วนมึงอ่ะไปนอนห้องกูหมายถึงลุงพจน์นะฮะมึงอ่ะไปนอนในห้องกูแล้วหลังเที่ยงคืนห้ามใครออกมาจากห้องแล้วกูจะให้ไอ้นายหลานกูเนี่ยไปนอนเป็นเพื่อนมึงปู่ก็บอกกำชับไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วปู่ก็ไปทำธุระที่อื่น ตอนนั้นปู่บอกเหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงต้องนอนแยกทำไมถึงตอนเที่ยงคืนห้ามออกมาท่านได้บอก ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรเลยครับ ไม่บอกเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่ง ใช่ครับ แต่ว่าทุกคนต้องทำตามกติกานี ้ใช่ฮะเพราะว่าถ้าไม่ทำตามคือปู่ก็จะไม่ให้นอนพอตกเย็นสามคนนี้ก็เข้าไปในตัวอำเภอไปกินไปดื่มอะไรนิดหน่อยนะครับก็กลับมาสักประมาณ4ทุ่มอะไรเงี้ยซึ่งในสมัยนั้นในยุคนั้นเนี่ยถือว่าดึกมาก โอ้ย4ทุ่มดึกแล้วแต่จังหวัด กลับมาที่บ้านผู้หญิงก็แยกย้ายเข้าไปเก็บของไว้ในห้องบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับพี่ป๋องตรงกลางบ้านก็จะเป็นกลางบ้านโล่งๆก็มีเขาเรียกว่าต่างไม้ครับทางเหนือเขาจะเรียกว่าแย่ง คร ับ มีไว้นอนตัวนึงแล้วก็มีตู้เก็บของแล้วก็มีห้องแค่สองห้องลุงพจน์บอกว่าไอ้ความแปลกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่ลุงพจน์ไปเข้าห้องน้ำคือบ้านไม้สมัยก่อนเนี่ยห ้ องน้ำมันจะแยกออกมาจากตัวบ้านเนี่ยครับพี่ต๋องแล้วตอนนั้นน่ะไฟฟ้าไม่มีครับต้องถือไอ้ตะเกียงน้ำมันก๊าซครับไปไหนก็ต้องถือไปด้วยเดินไปเข้าห้องน้ำลุงพจน์บอกว่าในระหว่างที่เข้าห้องน้ำเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนวัวหร ือ เหมือนควายสักอย่างเนี่ยร้องร้องแบบพอลมพัดทีมันก็ร้องทีลมพัดทีมันก็ร้องทีแต่ว่าที่มันแปลกก็คือเสียงวัวร้องนะครับ มัน ดังมาจากยอดไม้อะครับเหมือนดังมาจากยอดต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยคร ับ ลุงพจน์ก็เลยเอ๊ะเราหูฝาดหรือเปล่าทำไมเสียงมันดังเหมือนมันดังมาจากที่สูงก็เลยยังไม่เอะใจเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเราดื่มมาด้วยหรือเปล่าอาจจะทำให้แบบเพี้ยนก็เลยเดินขึ้นไปหยิบของจะเข้าไปนอนในห้องที่ปู่บอกให้ไปนอนนะครับซ ึ่ งเป็นห้องของปู่เองพอเปิดประตูห้องเข้าไปลุงพ่อบอกว่ามันเหมือนในหนังไทยครับพี่ป๋อง หนังผี ห้องของปู่ครับเป็นห้องไม่กว้างนะครับ แต่ว่าม ี โต๊ะบูชาต่างๆนะครับวางเรียงกันแบบหลายชั้นนะครับมีทั้งพวกสายสินที่เป็นม้วนสายสินมีธูปมีเทียนจ ุ ดดับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ มีตุ๊กตานั่นตุ๊กตานี่แล้วรอบห้องนะครับพี่ป๋องมีรูปของของน่าจะเป็นบรรพบุรุษ บรรพบุรุษขาวดำนึกออกฮะ แขวนอยู่ครับ เหมือนบ้านปู่บ้านย่าพี่ละ ครับแล้วก็หน้าต่างห้องก็ปิดซึ่งลุงพจน์บอกว่ามันก็ค่อนข้างจะอบอ้าวนะแต ่ ว ่ าไม่กล้าถือวิสาสะไปเปิดน ั่ นเปิดนี่อะไรของเขาก็เลยกางมุ้งแล้วก็ดึงฟูกออกมาน อนนะครับก็นอนรอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่หลานที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของป้ายุพินเนี่ยที ่ ชื่อนายเนี่ยจะมานอนด้วยสักทีเพราะว ่ านี่มันก ็ดึกแล้ว ทุ่มแล้วใช่ครับลุงพจน์ก็นอนคิดอะไรเลือดเกลืออยู่ในมุ้งไม่หลับแบบมันไม่หลับแต่นอนในสถานที่อย่างเงี้ยครับพี่ต๋อง ครับ สัก ครู่หนึ่งก็มีคนมาขอประตูมาเรียกว่ะ ครับ พี่จ๋าพี่จ๋าหนูมาแล้วเปิดประตูหน่อยก็คือลุงพลคิดว่าน่าจะเป็นหลานที่นายนี่แหละมาขอประตูก็เดินไปเปิดปรากฏว่าจริงแต่ว่าลุงพลจินตนาการว่านายเนี่ยที่จะมานอนเป็นเพื่อนอายุน่าจะอยู่สักประมาณ10กว่าเป็นวัยรุ่นแล้วแต่ปรากฏว่าเป็นเด็กแค่แบบว่า9ขวบ10ขวบแค่นั้นเองครับพี่ต๋อง เด็กมาก มาใช่ฮะมาดึกๆแบบว่า 4-5 ทุ่มลุงพลก็เลยแต่ใจถามว่าอ้าวนายทำไมมาดึกจังเนี่ยไม่กลัวอันตรายไม่กลัวอะไรเหร อ น้องนายก็บอกว่าหนูอยู่แถวนี้แหละหนูลงไปดูเล้าไก่ให้พ่อเขาเรียกปู่ว่าพ่อนะหนูลงไปดูเล้าไก่ให้พ่อแล้วก็ไปดูคอกวัวให้พ่อแล้วก็เพิ่งมาหนูทำอย่างนี้ประจำมันก็บอกเนี่ยนายก็บอกเนี่ยลุงพจน์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็บอกโอเคมานอนดีกว่าก็ปูที่นอนนอนอยู่ข้างๆกันนะครับก็พยายามข่มตาให้หลับไอ้น้องนายเนี่ยที่นอนอยู่ข้างๆก็ยิ้มขยุกขยิกขยุกขยิกแล้วก็หันมาถามว่าพี่กินขนมไห ม หนูมีขน ม พ่อซื้อไว้ให ้ครับ ลุงเขาก็ตอบว่าเอามาก็ได้มันให้มีอะไรอยู่ในปากไม่มีอะไรทำนะน้องนายก็มุดมุ้งออกไปหยิบอะไรสักอย่างที่ห่อใบตองมาม าแกะกินปรากฏว่าเป็นทองหยอดครับพี่ป๋องลุงเขาก็เลยหยิบมากินเม็ดหนึ่งปรากฏว่าทองหยอดมันไม่หวานเลยมันจืดแล้วมันเปรี้ยวครับพี่ป๋ อง บอกโอ้ยนายมันเสียแล้วมั้งทองหยอดเนี่ยทำไมมันไม่มีรสชาติอะไรเลยวะไอ้นายก็ทำหน้างงนะมันก็ปกตินี่พี ่ มันก็กินหน้าตาเฉยเลยนะครับพอกินเสร็จมันก็เอาไปเก็บแล้วก็มานอนลุงพจน์ก็นอนแต่ว่าด้วยความที่ห้องมันไม่ได้เปิดหน้าต่างนะครับพี่สองมันอับมันอึดอัดลุงพจน์ก็รู้สึกว่ามันนอนไม่สบายออกไปนอนต่างข้างนอกตรงกลางบ้านดีกว่าก็เลยถือหมอนมาแล้วก็ถือผ้าแพ ร บางๆ คร ับ เป็นผ้าห่ ม เพราะว่ามันเย็นดี ซึ่งถ้าพูดงั้นคือออกมาก็คือทำผิดกติกา ใช่ฮะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทำผิดอะไรนะครับแต่พอหยิบผ้าห่มลุกมาปุ๊บเนี่ยน้องนายบอกว่าพี่จะไปไหนอ่ะลุงพลก็บอกเนี่ยจะไปนอนตรงกลางบ้านจะไปนอนตรงต่างแล้วมันเย็นดีเพราะว่ากลางบ้านเขาเปิดหน้าต่างไว้ลมมันโกรกไอ้น้องนายก็บอกว่าพี่นอนกับหนูในห้องนี้ดีกว่า อ ย่าไปนอนที่อื่นลุงพลก็บอกว่าไม่เป็นไรกูนอนตรงนี้เองเองมีอะไรเองก็ออกมาเรียกพี่นะ คร ับ น้องนายบอกโอเคตามใจพี ่ ลุงพลก็ออกมานอนตรงต่างนั่นฮะแล้วบ้านไม้พี่ต๋องมันเหมือนกันทุกหลังก็ ค ือมันไม่มีฝ้าเพดานมันก็จะเป็นบ้านโล่งๆมีลมโผล่ไปมาเนี้ยนะครับในขณะที่นอนไม่แน่ใจว่าตัวเองหลับไปหรือยังนะครับได้ยินเสียงเหมือนคนทำเพลงนะครับพี่ต๋องในลำคอแบบเบาๆอย่างเงี้ย คร ับ ก็รู้สึกแบบมันมีเสียงเข้าหูมาแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเจอผีหรือเจออะไรเพราะว่าลุงพลบอกว่าตัวลุงพลเองเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเป็นคนไม่กลัวผีไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเจออะไรก็เลยฟังเอ๊ะมันเสียงใครเสียงพี่พินกับนีคุยกันหรือเล่นกันในห้องหรือเปล่าก็แบบฟังเสียงมันอยู่ใกล้ๆอย่างน ี ้ก็เลยลืมตามองกอกตามองไปมาในบ้านปรากฏว่าที่ขือไม้ตรงปลายเท้าที่ตัวเองนอนอยู่นะครับพี่ต๋องมีผู้หญิงนั่งอยู่บนขื ่ อนั่งหันหลังให้แล้วก็มวยผมเป็นจุกอะครับนั่งหันหลังให้แล้วก็แกว่งขาเล็กๆค่อยๆแกว่งเหมือนนั่งคำเพลงมีความสุขลุงพลบอกว่าเห็นปุ๊บใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บคือคิดว่าตัวเองเจอผีแล้วหรือเปล่านี่คือผีหรือเปล่าในชีวิต20กว่าปี ไม่เคย เจอเลยก็เลยแบบว่ากั้นใจแล้วมองนะครับพี่ป๋องให้เห็นชัดๆเลยว่าอันนี้ใช่หรือเปล่า พอเริ่มสังเกตฮะก็เห็นความผิดปกติอย่างหนึ่งก็คือที่นั่งอยู่อ่ะแขนเขาอ่ะกับแขนเสื ้ อยาวเกือบเท่าขาที่ห้อยลงมาเลยฮะ แขนเขากับแขนเสื้อยาว ใช่ครับ โอ้ยาวเท่ากับโอ้คือยาวเลยนะน่ะ ยาวเกือบเท่าขาครับ ครับ พอลุงพจน์มองเขานะครับเขาก็หยุดทำเพลงครับพี่ป๋องแล้วลุงพจน์บอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะหนีบขาเข้ากับขื่ อ แล้วก็หงายหลังนะฮะจากขื่อลงมาทิ้งตัวลงมาจากขื่อห้อยมือลงมาครับพี่ป๋องลุงพจน์บอกว่าแบบตกใจแบบตกใจจนสะอึกมือนี่เกรงตัวเกรงไปหมดเล็บจิกลงกลางฝ่ามือเลยนะครับคือเขาห้อยตัวลงมาแล้วก็แบบคือยื่นแขนลงมาที่พื้นนะครับแล้วก็ขยับตัวแล้วเนื่องจากว่ามันมีแสงจากพระจันทร์หรือสังหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสายตาชินกับความมืดแล้วครับลุงพจน์บอกว่าลุงเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นชัดพอสมควรมันทำให้แบบว่าลุงตกใจมากเพราะว่าหน้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันเหมือนหน้ารูปวาดที่อยู่ตามผนังโบสถ ์ หรือผนังที่วัดนะคร ับ เป็นหน้าแบบไทยโบราณที่แบบตาจะรีๆยาวๆคร ับ แล้วก็ฟันทุกซี ่ ดำหมดเลยครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กอกตาก อกตาไปมาซ้ายขวาเหมือนหน้าเขายิ้มตลอดเวลาเนี่ยครับพี่ป๋องแล้วเขาก็มาหยุดดวงตามาที่ตรงที่ลุงพจน์นอนอยู่ครับลุงพจน์แบบคือแบบหลับตาปีแล้วครับไม่กล้าสบตาไม่กล้ามองต่อไปแล้วว่าต่อไปจะเป็นยังไงฮะได้แต่นอนแบบ ตัวแข็ง ช็อกตัวแข็งแบบว่าตัวสั่นแล้วก็เล็บเนี่ยจิกอยู่กลางฝ่ามือนอนนิ่งๆแล้วก็ใจเนี่ยคิดว่าจะกลับเข้าไปในห ้อง หรือว่าจะไปเคาะประตูห้องผู้หญิงหรือว่าจะส่งเสียงก่อนดีได้แต่นอนแบบนอนสั่นอยู่อย่างนั้นฮะทำอะไรไม่ถูกสักพักท่ามกลางความเงียบนะครับพี่ป๋องไอเสียงทำเพลงเนี่ยมันดังขึ้นแต่ว่าครั้งเนี่ยมันดังใกล้เข้ามาลุงพ่อบอกว่ามันมีอย่างนึงที่ลุงตัดสินใจผิดพลาดก็คือ ลุงเผลอลืมตา ครับ มองตามหาต้นเสียงว่ามันอยู่ตรงไหน ครับ ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ข้างตังนะครับที่ลุงพจน์นอนอยู่โดยโผล่หน้ามาแค่เห็นถึงแค่ลูกตาครับ ครับ แลตามองหน้าลุงพจน์ครับลุงพจน์บอกโอ้โหอยู่ตรงข้างๆหัวเข่าอะฮะตรงข้างๆหัวเข่าลุงพจน์ที่นอนอยู่ครับลุงพจน์เลยแบบสวดมนต์ต้องอันนี้ต้องสวดมนต์นะนะโมอะไรก็ตามที่เราไม่เคยสวดมาเลยท ั้ งชีวิตต้องสวดก็นอนสวดมนต์ในใจเนี่ยแต่ว่าพอตาหลับแล้วอะประสาทสัมผัสอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผิวหนังอะไรเงี้ยมันจะเด่นชัดครับลุงพจน์บอกว่าลุงรู้สึกว่ามันมีมือมาขยับที่ผ้าแพรที่ลุงห่มอยู ่ เพราะผ้าแพรเนี่ยมันบางครับพี่ป๋องมันมีมือสอดเข้ามาใต้ผ้าครับแล้วขยับเข้ามาใกล้ขาลุงนะฮะใกล้แบบเรื่อยๆแล้วก็ปลายนิ้วฮะมาแตะที่เข่าลุงครับพอนิ้วแตะปุ๊บมีประตูบ้านเปิดปึ้งออกมาเลยประตูบ้านเปิดปึ้งแล้วก็มีเสียงเด็กผู้ชายพูดว่าเฮ้ยพี่มันนอนทำไมตรงเนี้ยแล้วก็เสียงเด็กผู้ชายเนี่ยก็เดินมานะแล้วไอ้มือที่แตะนะหายไปเลยนะครับพี่ป๋องเด็กผู้ชายก็วิ่งมาหาพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่แล้วก็มาตบตัวลุงพจน์นะฮะลุงพจน์ก็ลืมตาคือพอลืมตาถึงมารู้สึกว่าตัวเองน้ำลายฟูมปากอย ู ่แล้วเล็บจิกเข้าไปกลางฝ่ามือจนเป็นแผลครับพี่ป๋ อง เด็กผู้ชายวัยรุ่นคนนั้นวิ่งมาเขย่าตัวแล้วก็แบบมาตบแก้มครับให้ลุก ให้มีสติ สักพักใช่ครับให้มีสติสักพักป้านีกับป้าพินที่อยู่ในห้องอ่ะก็วิ่งออกมาว่ามีอะไรกันเหร อ มีอะไรกันเหรอ มีอะไรการเกิดอะไรขึ้นพดเป็นอะไรอย่างนี้ลุงพดก็ค่อยๆแบบว่าขยับตัวลุกขึ้นมาฮะลุกขึ้นมานั่งก็บอกว่าแบบเมื่อกี้ผมโดนดีเมื่อกี้ผมเจอดีอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ทันได้เล่าอะไรนะพี่ป๋องป้านีเนี่ยก็ต่อว่าเด็กผู้ชายคนนั้นนะที่มาว่าต่อว่าว่านายไปไหนมาทำไมเพิ่งมา เฮ้ย เด็กผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าโทษทีพี่นีผมไปบ้านเพื่อนแล้วไปเผลอไปนั่งดื่มนานไปหน่อย ขอลุก เพิ่งมาถึงขอโทษทีโทษทีอะไรอย่างเงี้ยลุงพศได้ยินปุ๊บก็ตกใจคร ับ เฮ้ยเดี๋ยวนี่คือนายเหร อ ผู้ชายเขาบอกครับผมเอง เ ฮ้ยแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นใครวะ ครับ ที่อยู่ในห้องอ่ะชี้ไปที่ห้องนั่น แหละ ทุกคนก็หันมองหน้าลุงพศ ครับ เด็กไหนอ่ะเฮ้ยมันมีเด็กผู้ชายอีกคนเนี่ยชื่อนายเหมือนกันเนี่ย อยู่ในห้องอ่ะอยู่ในห้องอ่ะเด็กที่อายุประมาณสักเก้าขวบสิบขวบอ่ะ นายคนที่เป็นวัยรุ่นนะก็เลยเดินไปเปิด ครับ พอเปิดประตูปุ๊บไม่เห็นมีใครเลยพี่ก็เดินไปดูกันหมด คร ับ ก็ไม่มีครับพี่ต้อง เด็กคนนั้นหายไปแล้ว เด็กคนนั้นหายไปแล้ว ซึ่งนึกว่านะนายจริงๆเนี่ยมันเป็นเด็กวัยรุ่นเขาว่าวัยรุ่นคืออายุมันต้องประมาณสัก14 15 16 18 คนนายตัวจริงคืออายุ18ครับ นายตัวจริงอายุ18แต่ไอ้นายตัวไม่จริงเนี่ยอายุประมาณ9ขวบ10ขวบ 9ขวบใช่ฮะ โอ้ยนี่คุณเจอโอ้โหนี่คุณถ้าเป็นไพ่นี่คุณป๊อกเด้งเลยนะคุณป๊อกเด้งเลยนะ2เด้งเลยนะ ก็แบบเอ้ยบ้านนี้มันอะไรกันบ้านนี้มันอะไรกันวะ ครับ ทำไมมานอนแค่คืนเดียวแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยไม่นอนกันก็เลยนั่งจุดตะเกียงแล้วก็นั่งคุยกันว่าอย่างนี้เนี่ยนายปรากฏว่าพอรุ่งสางปุ๊บปู่กลับมา อยากรู้แล้ว พี่นีก็เลยถามว่าปู่นี่มันคือโดนอย่างนี้เลยนะอันนี้ปู่ก็บอกว่ากูเตือนแล้วเห็นไหมล่ะกูไม่อยากให้นอนพวกมึงก็ดื้อรั้น ครับ อันนี้ผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าคนที่เขาเล่นของหรือมีของสมัยก่อนนี่อาจจะพอรู้ก็คือปู่บอกว่าทั้งหมดอะที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นของกูเอง อ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนนะปู่คือปู่มีวิชาคนปู่เล่นของอะ ใช่ครับ อ๋อเหรออ๋อทั้งหมดที่เจอไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเด็กวิญญาณผู้หญิงที่นั่งอยู่บนคืนนั่นคือสิ่งที่ปู่เลี้ยงไว้อ่ะ สิ่งที่ปู่เลี้ยงไว้ครับ โอ้ยขนลุกว่าเออเฮ้ยผมเชื่อคนสมัยก่อนว่าต้องมีวิชาอาคมอ่ะประเภทเลี้ยงของเลี้ยงของอะไรแบบผมว่ามีนะเออ แล้วปู่บอกว่า ครับ แล้วคืนเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นคืนที่กูต้องปล่อยของคือผมไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยให้เป็นอิสระหรือปล่อยให้เป็นอะไรนะครับ ครับ แต่เขาบอกว่าเป็นคืนที่เขาต้องปล่อยของหรือเขาจะเรียกว่าลมเพลมพัดหรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ป๋อง ซึ่งปู่ก็เลือกที่จะไม่อยู่แล้วปู่ก็บอกทุกคนว่าไม่ให้อยู่แต่ทุกคนดื้อที่จะอยู่เอง ใช่ครับ โอ้เดี๋ยวก่อนนะแค่สมมุตินะฮะว่าถ้าเป็นปู่พูดซะทีแรกเลยพูดเลยว่าทีแรกเอ้ยทุกคนห้ามนอนวันนี้คือเป็นวันปล่อยของเดี๋ยวมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ล่ะถ้าเกิดน้องก็อยู่เนี่ยบอกไปเลยเชื่อว่าถ้าบอกแล้วเขาจะอยู่กันไหมฮะ ผมว่าเขาอาจจะดื้ออยู่นะครับพี ่ไม่เชื่อใช่ไหม ใช่ฮะเขาอาจจะคิดว่าไม่เจอหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ๋อ เหรอฮะเอาปู่เขาเป็นคนแบบเล่นของ ใช่ครับ แล้วเด็กก็ดีที่ว่ากินขนมนั่นก็เรียกว่าเป็นของไหว้ผีดิที่ว่ารสชาติมันถึงจืดถูกไหม เป็นกุมารที่ปู่เป็นคนเลี้ยงเอาไว้ แล้ววิญญาณผู้หญิงอ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะ เป็นพวกพลายหรือเป็นพวกอะไร พลายใช่ไหม ครับเขาบอกว่าแบบเมื่อก่อนจะเป็นแบบนิยมเอามาเลี้ยงให้เฝ้าบ้านหรือให้อะไรเงี้ยครับ โอ้ยแค่มาทีไรพี่ขนลุกขนพองทุกทีเลยอ่ะทำไมคุณเป็นคนที่เล่าเรื่องถ่ายทอดได้สนุกสนานตื่นเต้นแบบนี้ล่ะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น้องไม่ได้เจอเองนึกว่าฟังนะเป็นเรื่องของผมใช้ว่าเป็นญาติได้ไหมเป็นเรื่องของลุงพจน์เนาะ ครับผม ลุงพจน์นะครับเป็นเรื่องของคุณลุงฮะแล้วก็เขาไปเก็บเรื่องนี้มาแล้วก็มาเล่าให้เราฟังแล้วเขาเล่าโอ้โหผมก็เล่าได้อย่างเขาไม่ได้นะเออเขาเล่าแบบมันมีช่วงที่แบบว่าทิ้งให้เราลุ้นอ่ะแล้วก็มาเปิดตอนโอ้โหมันฟังแล้วมันสนุกมันตื่นเต้นมากผมขนลุกจริงฮะฟังแล้วแบบยิ่งพอตอนเฉลยออกมาแล้วโอ้โหผมยัง แต่พยายามเดานะแคร์เชื่อว่าพี่พยายามเดาว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอเด็กพอตอนบอกไอเด็กไอที่เป็นน้องนายมาคนที่สองอ่ะผมโอ้ยผมแบบแสดงว่าไอน้องนายเด็กเก้าขวบเลยไม่ใช่คนแล้วอ่ะ ตอนผมฟังนะพี่ตั้งผมร้องแบบเฮ้ยจริงเหรอพ จ น์ลุงพจน์แบบจริงคือถ้ามาเล่าในสมัยนี้อาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่ว่าในสมัยที่แบบว่า30 40ปีก่อนเนี่ยในสมัยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเรื่องพวกนี้มันมีเยอะ จริงเห็นด้วยแค่เห็นด้วยนะครับเอาอีกแค่วันหลังไปหาเรื่องมาเล่าพี่ฟังอีกพี่ชอบนะ ได้ นะครับเก่งมากน้องนะครับขอบคุณมากกับเรื่องของวิญญาณบ้านสวนทำให้พี่แบบว่าหูตาสว่างเลยครับวันไหนพี่มาจัดรายการอีกก็วันไหนพี่มาก็มาเล่าอีกนะครับ แต่เราไม่ได้ล็อก ไม่มีแคร์พูดตรงนี้เลยแคร์พูดออกอากาศเลยครับว่าแคร์กับพี่เราไม่ได้ล็อกเรื่องครับ ไม่ได้ล็อกนะครับทุกคนมันเป็นความบังเอิญที่วันที่ผมสะดวก ครับผม บังเอิญว่าเป็นวันที่พี่ป๋องมาจัด เนาะดวงเราเขาเรียกว่าดวงชะตาเราต้องกันครับดวงเราสมพงษ์กันขอบคุณมากแคร์กับเรื่องนี้สนุกมากครับเรื่องของยางบ้านสูงขอบพระคุณครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เอาละฮะเราจะมาติดตามมาต่อกับเรื่องของน้องเมย์ครับน้องเมย์ปัจจุบันนี้อายุ29ปีว่าฟังอินทมเกริ่นไว้ว่าเป็นประสบการณ์ที่น้องเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ย้อนกลับไปไม่นานนี้เองครับประมาณสัก1ปีนะเกิดขึ้นที่ร้านอาหารหนึ่งในจังหวัดลพบุรีครับเรื่องของคุณลูกค้าเป็นอย่างไรตอนนี้ตัวของน้องเมย์นะฮะอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับเมย ์ค่ะสวัสดีค่ะ ฮะน้องเมย์คืนนี้นอนดึกหน่อยนะครับ นอนดึกทุกวันค่ะ นอนดึกทุกวันเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะไอ้คำว่านอนดึกทุกวันคือแล้วน้องทำอะไร ก็คือทำงานนี่แหละค่ะแต่ว่าคือแบบว่าก่อนนอนอ่ะแฟนก็บอกว่าเมย์เป็นลิสซิ่งแล้วชอบฟังรายการก่อนนอน อ๋อเป็นเพื่อนยามดึกเนาะนะครับแล้วตอนนี้คุณแฟนหลับไปหรือยังครับ อ๋อเขาเล่นเกมอีกห้องนึงค่ะ อ๋อเล่นเกมอีกห้องนึงนะถ้างั้นเดี๋ยวน้องเมย์อยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะครับนะแล้วปกติน้องเมย์ติดตามฟังหรือชอบผ่านทางช่องทางไหนครับ YouTube ค่ะ YouTube นะเนี่ยสังเกตได้ถามทุกคนนะ YouTube หมดเลยนะน่าจะสะดวกสุดนะฮะได้ฟังเสียงด้วยแล้วก็เห็นหน้าผู้จัดด้วยนะนะครับได้ครับน้องเมย์ถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยอยากฟังมากเลยเรื่องคุณลูกค้าที่น้องไปเจอมาเมื่อ1ปีเนี่ยเหตุการณ์มันย้อนไปที่จังหวัดลพบุรีนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะมันเป็นยังไงครับน้องเมย ์ก็คือช่วงนั้นเนี่ยคือหนูว่าทำงานอยู่ระยองแล้วทีนี้เศรษฐกิจไม่ดีโรงงานเนี่ยก็คือไม่มีโอหูแล้วก็หนูก็คือแบบว่าโดนโกงเนี่ยเกิดว่าปล่อยเงินอะไรเงี้ยโดนโกงก็เลยอ่ะกลับไปอยู่บ้านดีกว่าอะไรแบบนี ้ ก็เลยไปสมัครงานอยู่ที่ร้านอาหารค่ะก็เขาก็เลยเรียกให้ไปทำงานทำงานได้แค่สองอาทิตย์หนูทำงานในตำแหน่งเด็กเสิร์ฟค่ะก็คือหน้าที่ของเด็กเสิร์ฟเนี่ยก็คือคอยมองลูกค้าว่าลูกค้าคนเนี้ยมากี่คนมากี่ท่านอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูว่าเขามากี่คนเราก็ต้องรีบไปในครัวไปเตรียมช้อนเตรียมแก้วเตรียมจานมาวางไว้เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้สั่งอาหารแล้วพอดีว่าวันนั้นนะคะคือแบบมันเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ในตำบลลำนาลายร้านนี้มีชื่อเสียงมากเป็นร้านเกี่ยวกับอาหารแซ่บๆอะค่ะ อ๋อไม่ต้องบอกชื่อร้านนะอือฮ ึค่ะเป็นร้านอาหารที่เกี่ยวกับร้านอาหารแซ่บๆค่ะคนจะเข้าร้านเยอะมากแล้ววันนั้นเนี่ยช่วงประมาณเกือบเที่ยงหลังจากที่คนมาเยอะแล้วหนูก็เห็นเนี่ยมีรถเก๋งคันสีดำคันนึงเลี้ยวเข้าร้านมาเออแล้วก็มองมีผู้ชายสองคนใส่เสื้อสีดำเขาก็เดินมาแล้วก็ตามด้วยกู้ภัย3คนเขาก็กำลังจะเดินเข้าร้านมารวมทั้งหมดเป็น5คนหนูเห็นแล้วหนูก็เลยไปเปิดประตูให้ลูกค้าเข้ามาแล้วก็จะให้เพื่อนพนักงานอีกคนเนี่ยคือต้อนรับไปส่วนเราก็วิ่งเข้าครัวไปเอาเตรียมแก้วเตรียมจานเตรียมช้อนมาแบบนี้แล้วทีนี้เราก็เลยเดินออกมาเพื่อนก็เลยทักว่าเอ้ามีทำไมเตรียมจานเตรียมช้อนมาเยอะจังลูกค้ามา2คนอ้าวแล้วกู้ภัยอีก3คนล่ะที่มาเมื่อกี้นี่ไงลูกค้าที่ไหนมีไม่มีก็มีแค่2คน ครับ ป้าหรอพี่ก็มี2คนหนูจะเอาชุดมา5ชุดได้ยังไงก็เลยเถียงเขาไปแบบนี ้ครับ แต่คือ เมย์ยืนยันได้เลยว่าเมย์ไม่เหนื่อยไม่เพียแล้วก็ตาไม่ฝาดแน่นอนเพราะว่าเมย์เป็นคนจะเปิดประตูให้ลูกค้าเข้ามา เดี๋ยวนะความจริงคือมา2แต่น้องเห็น5 ใช่ค่ะคือ2คนเนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วดูคล้ายๆเหมือนเขาแบบเป็นแบบคู่รักกันแต่ว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำกางเกงแต่ว่าเขาเดินมาด้วยกันทั้งหมด5คนเป็นกู้ภัย3คนที่ป่องนึกออกไหมคะคือแบบว่าถ้าเขามากันคนละที่คนละคันเราก็ต้องดูออกใช่ไหมคะว่าเขาไม่ได้มาด้วยกันแต่อันนี้คือหนูรู้ว่าเขาต้องมาด้วยกันเพราะว่าเขาเดินมาติดกันแล้วก ็ วนหนูเปิดประตูเข้ามาเนี่ยคือเขาก็เดินตามเข้ามาด้วยกันแต่ว่าหนูไม่ทันได้มองว่า3คนที่เป็นกู้ภัยเนี่ยเขาเดินตามเข้ามาได้หรือเปล่าเพราะว่าเราต้องรีบไปเอาแก้วเอาจานเอาช้อนมาเปลี่ยนให้เขาเราก็เตรียมแบบเต็มที่เลย5ชุดอะค่ะ เออจากนั้นครับ จากนั้นก็คือแบบว่าเพื่อนก็ตกใจมีพูดอะไรเนี่ยพูดเล่นนี่เปล่าที่ขนลุกเลยอ่ะเราแบบนี้เพราะว่าเขาก็จะกลัวๆอยู่เพราะว่าร้านอาหารร้านนี้เนี่ยคือเปิดอยู่ตรงหันหน้าไปทางถนนแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะเหมือนทางสามแพร่งมันเป็นทางสามเหลี่ยมเป็นทางสามแบบสามแยกอ่ะค่ะใช่แล้วก็เลยสามแยกมันเดือดเป็นร้านเลยใช่ค่ะคือรั้วร้านก็คือทางสามแยกเลยอะค่ะรั้วร้านก็คือเป็นทางเลี้ยวเข้าไปในซอยจะในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเพื่อนก็บอกว่ามีพูดอะไรเนี่ยขนลุกนะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยไปเลยอาจารย์ไปเก็บเลยอาจารย์มาทำไมเยอะแยะก็คือก็คือมั่นใจอะก็คือเห็นอะก็คือมีจำได้ด้วยนะคะเขาเป็นคนที่สูงมากเลยแต่มีคนหนึ่งอะสูงกว่าเขาสูงเกือบเท่าประตูแล้วก ็ ชุดกู้ภัยเนี่ยก็คือเป็นชุดกู้ภัยเสื้อแขนยาวเลยจะออกฟ้าก็ไม่ฟ้าจะเขียวก็ไม่เขียวใช่ค่ะแต่คือยังไงเมย์ก็เห็นชัดอะค่ะเพราะว่าเขามาตรงหน้าประตูแล้วเมย์ก็เปิดประตูให้เขาแล้วเมย์ก็รีบไปเอาของออกมาเลย เดี๋ยวแสดงว่าน้องเห็นคนเดียวขณะที่คนอื่นไม่เห็น คนอื่นเห็นลูกค้าแค่สองคนแต่กับตำรวจคนเดียวที่เห็นสามคนก็คือแบบคือกู้ภัยอะเธอก็ยังใส่ใจหรือว่าเขาไปด้วยกันเลยแบบคือเขาแบบจะพากันมาเลี้ยงก็ได้แต่ก็คือมีก็ไม่เคยเห็นกู้ภัยแบบมาตอนกลางวันอย่างนี้สักทีแต่ว่าก็คือ คือมันชัดมากเลยพี่คือยังไงก็คือเห็นว่าเป็นคนนะคะว่าใส่ชุดกู้ภัยมาคือเป็นคนเลยอะ เป็นใส่ชุดกู้ภัย3คนเป็นผู้ชายทั้ง3คน ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือแบบพอเถียงกันกับเพื่อนในร้านก็เสียว่าพอลูกค้าไปหมดแล้วเบาๆบางอย่างเงี้ยถึงขนาดเจ้าของร้านก็จริงเหรออะไรเงี้ยคือพากันเล่าก็คือแบบว่ารู้กันหมดทั้งร้านเลยคือขนลุกกันหมดทั้งร้านเลยเราก็ถามว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องรู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่พูดให้เราฟังด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กใหม่เพิ่งทำงานได้แค่2อาทิตย์แล้วก็เวลาทำงานของเราเนี่ยก็คือจะเข้าตอน3โมงกว่าจะกลับก็4ทุ่ม5ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะต้องรอให้ลูกค้ากลับให้หมดก่อนมันก็จะมืด แต่ถ้าพี่ป๋อง จากร้านกับบ้านหนูเนี่ยก็16กิโลเงี้ยมันก็ไกลเขาก็เลยแบบหนูก็เลยคิดว่าในความคิดหนูอ่ะเขาก็คงจะกลัวว่าหนูกลัว อ๋อก็เลยไม่อยากบอก ใช่ค่ะก็พอเถียงหลังจากที่เถียงกันแล้วก็คือแบบว่าคือมันมีความค้างคาใจก็เลยพากันไปดูที่กล้องวงจรปิดก็คือเขาเห็นเมย์ไปเปิดประตูให้ลูกค้าเข้ามาจริงแต่ลูกค้ามาแค่2คนแล้วก็เมย์ก็วิ่งเข้าไปในครัวถือชุดถือจานถืออะไรออกมา5ชุดเลย เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะหุยขนลุกสู้คือไปย้อนดูกล้องวงจรปิดแล้วปรากฏว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาจริงๆแต่แค่2ไม่ใช่5 ใช่ค่ะแล้วก็คือทีแรกอ่ะเขาก็คงเขาแบบว่าเขาบอกว่าเอ้ยมีเล่ามั่วหรือเปล่าในกระสีมีไม่ได้เปิดเผยไงเขาก็เลยว่าเอ้ยมีน้องคนนึงเสนอว่างั้นที่เปิดกล้องวงจรปิดเลยสรุปก็คือมีน่ะเดินเปิดประตูให้ลูกค้าเข้ามาจริงซึ่งมันเป็นไปได้ว่าไม่มีทางที่มีจะตาฝาดอะค่ะเพราะมีคนต้อนรับลูกค้าแล้วก็รีบเดินไปเอาจานและช้อนแล้วก็แก้วมาเตรียมให้ลูกค้าก็คือเตรียมมา5ชุดเลย คร ับ แล้วเราก็เลยถามว่าเอ้าพี่แล้วอีก3คนค่ะเขาไม่นั่งหรอเขาก็เลยบอกว่า3คนไหนกู้ภัย3คนไงที่เขามากับพี่2คนแต่ด้วยความที่ว่าเขาเจ้าของร้านก็ไม่กล้าไปถามแต่ก็เสือกว่าเขาก็ลองถามดูว่าเขาว่าไปทำอะไรกันมาก็คือเขาสงสัยเขาหัวเราะก็คือหลังจากที่เอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วเนี่ยเขาก็แบบลูกค้าก็เป็นกันเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาบ่อยก็เลยคุยสนิทกันเขาก็เลยลองถามกันว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าลูกค้าแสบตรงเนี้ยเขาไปทำบุญเกี่ยวกับพวกโลงศพบ่อยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ถามว่าวันนั้นเขาได้ทำอะไรมาแต่ก็คือเห็นชัดเจนมากเลยก็คือแบบไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่อะไรเพราะว่าเป็นกลางวันคือมันเห็นชัดว่าเป็นกู้ภัย3คนจริงๆแล้ว พี่เชื่อไหมพี่ป๋องคือหนูจำหน้าเขาได้นะคือหนูเห็นหน้าเขาชัดมากเลย สมมุตินะถ้าเกิดพี่จับเอามีกระดาษมีปากกาแล้วให้น้องลองสเก็ตภาพคือสามารถจะบอกลักษณะของผู้ชาย3คนนี้ได้เลยว่าคนนึงเป็นยังไงอีกคนนึงเป็นไงอีกคนนึงเป็นไงบอกได้เลย ใช่ค่ะบอกได้คือหนูแบบคือไม่ใช่คนตาฝาดคือยังไงหนูเห็นเพราะว่าหนูเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วหนูก็เห็นลูกค้าหนูก็เลยเปิดประตูให้ลูกค้าเข้าแล้วหนูก็เดินนำลูกค้าเดินนำหน้าลูกค้าเข้าไป ครับ ใช่ค่ะคือหนูเดินออกมาจากด้านห้องน้ำเลยที่นี่ซึ่งมันเป็นหน้าร้านอะคือมันเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะเห็นไหมคะเพราะว่าหนูเห็นลูกค้าตั้งแต่ลงรถมาค่ะใช่ก็คือเขามาด้วยกันน่ะก็คือแบบทำไมเป็นอย่างนี้แต่ก็คือแบบหนูก็มีประสบการณ์โดยตรงเนี้ยก็คือหลายหุ่นอะไรเงี้ยแล้วทางนี้ด้วยที่ว่าแฟนบอกว่าเอ้ยมีชอบฟังเดชช็อกเนี้ยทำไมไม่ลองโทรไปเล่าให้เขาฟังเนี้ยก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรคือว่าเขาก็บอกว่าให้เราเล่าเรื่องเพื่อนสนิทของพี่สาวเราสิถึงเรื่องนั้นก็น่ากลัวนะแต่ว่าเรื่องนั้นมัน15ปีมาแล้วนี่มีจะเอาเรื่องนี้ล่ะเรื่องที่มีไปทำงานร้านอาหารนะกู้ภัยอะไรแบบเนี้ยนี่แต่ก็ใช่นะกู้ภัยก็ได้นะก็เลยบอกเขาว่าเรื่องกู้ภัยมันทำให้หนูขนลุกจริงๆแล้วกว่าจะลืมได้ก็นานนะพี่เป็นสองสามอาทิตย์แต่ก่อนหนูจะลืมอ่ะ เดี๋ยวพี่ฟังพี่ขนลุกเลยตอนที่บอกไปดูกล้องวงจรปิดอ่ะท่านก็แสดงว่าพี่ป๋องถามน้องเมย์ว่าแล้วรู้ไหมว่า3คนนี้เป็นใครมาจากไหนเนี่ยน้องเมย์ไม่น่าจะมีคำตอบให้พี ่ใช่ค่ะไม่มีแต่ถ้าถามว่าเขาตัวสูงเขาผิวขาวอีกคนนึงเป็นคนดูเปียกผิวคล้ำแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยคือเขาพันแขนข้างนึงแล้วก็ชุดขาข้างนึงก็พันอ่ะเอารองเท้าแบบว่าพันกางเกงขึ้นแล้วก็เหมือนเขาแบบเขาก็บอกว่าเหมือนเขากลับมาจากงานเหนื่อยๆก็คือเขาคือก็เลยว่าเขาอาจจะมาสั่งอะไรกินเนี่ยเพราะว่าร้านเนี้ยเขาทำอาหารอร่อยมากเติมข้าวเยอะมาก ครับครับน้องเมย์แสดงว่าเนี่ยเป็นครั้งเดียวที่น้องเมย์เจอบุคคลปริศนา3คนนี้ที่มาในชุดกู้ภัย ใช่ค่ะที่เป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็ถ้าเป็นอย่างอื่นก็คือแบบเคยเจออยู่ตอนนั้นทะเลาะกับแฟนแต่มันก็น่ากลัวเอาไว้คือว่าหลังก็ได้แต่ที่คือแบบว่าจะเตือนผู้หญิงเลยว่าถ้าเกิดทะเลาะกับแฟนอย่าทำแบบหนูเด็ดขาด เอาถ้างั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะเอาเรื่องที่ว่าทะเลาะกับแฟนนะแล้วอีกเรื่องนึงที่บอกว่าย้อนไปเมื่อ15ปีเรื่องนั้นก็น่าสนใจนะที่เป็นเรื่องของพี่สาวป่ะ เพื่อนสนิทพี่สาวใช่ค่ะ เพื่อนสนิทพี่สาว น่ากลัวมากอันนี้ก็คือทุกคนทั้งวัดเจอกันหมด เอาทั้งนั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะสองเรื่องนี้นะแต่ว่าเอาครั้งนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของกล้องวงจรปิดนิดนึงฮะน้องเมย์นะครับคราวนี้มันสามารถจะเอาไอ้หลักฐานชิ้นที่ว่าเนี้ยนะฮะมาดูมันก็จะไม่เจอใครถูกไหมเพราะในกล้องวงจรปิดมันไม่เห็นใคร ใช่ค่ะเห็นแต่ลูกค้าสองคนที่เดินเข้ามาแต่ว่าก็เห็นว่าหนูเปิดประตูให้ลูกค้าเข้ามาเพราะว่าหนูต้องเปิดประตูให้เขาแล้วก็เดินนำหน้าเขาเข้ามา คราวนี้มาถึงพนักงานคนอื่นเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแบบที่น้องเมย์เจอบ้างไหม เขาไม่เล่าเลยค่ะ อืม เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพนักงานเก่าพนักงานใหม่เนี่ยคืออยู่ประมาณสัก2 3อาทิตย์ก็ออกเหมือนกันออกแต่ด้วยที่ว่าออกด้วยเหตุผลอะไรนี้หนูก็ไม่เข้าใจ ครับทางเราแยกเป็นประเด็นประเด็น1ประเด็นที่1นะ3คนนี้วิญญาณ3คนนี้นะตามผู้ชาย2คนนี้มาหรือวิญญาณ3คนนี้อยู่แถวบริเวณร้านอยู่แล้ว หนูว่าเป็นได้ทั้งสองกรณีค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเคยมีอุบัติเหตุที่กู้ภัยไปช่วยกับคนไปช่วยคนประสบอุบัติเหตุแล้วก็คือถูกรถชนตายเองเนี้ย เอาเหรอ ใช่ค่ะ อ๋อนี่มีข้อความส่งมาจากคุณบลูแบร์เหมือนกับวิญญาณพี่กู้ภัยตามคุ้มครองหรือเปล่าเข้าใจว่าน่าจะตามคุ้มครองสองคนนั้นเป็นไปได้ไหม หนูว่าเขาอาจจะแบบสองคนนี้เขาชอบไปทำบุญเพราะว่าเขาเป็นสายวายเนาะเขาก็ต้องแบบชอบทำบุญอะไรเงี้ยแต่เขาก็ชอบไปทำบุญกับโรงศพอะไรอย่างเงี้ยพวกมูลนิธิด้วยหรือเปล่า อ่ะไม่แน่เหมือนกันฟังแล้วแบบตื่นเต้น แต่ว่าผู้ภัยคือหนูก็เคยเพื่อนผู้ภัยเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นคล้ายๆเรื่องจริงพอไปเล่าให้ใครฟังเขาก็ขนลุกกันหมดเลย ครับเหมือนกันเมื่อกี้พี่ฟังพี่ขนลุกสู้เลยฮะตอนที่ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วไม่เห็นบุคคล3คนเนี้ยเห็นแค่2คนน่ะแค่นี้เราก็ผมถ้าพี่เป็นเมย์แล้วอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นนะแล้วไปดูกล้องวงจรปิดนะแล้วเราเห็นว่า5แต่พอไปดูกล้องวงจรปิดมันเห็นแค่2เนี่ยเป็นเราก็ขนลุกเนี่ยพูดแล้วก็ขนลุกฮะ ขนลุกค่ะคือสีหน้าเมย์จะเป็นคนล่าเริงแต่พอหลังจากที่เพื่อนๆกับหัวหน้างานเจ้าของงานเขาบอกมีมาแบบนี้คือเมย์หน้านี้ก็เปลี่ยนสีเหมือนกันนะพี่ป๋องเพราะว่าหนูปกติแล้วหนูเป็นคนล่าเริงไงแต่วันนั้นหนูคือหน้าจืดทั้งวันเลยคือแบบว่ามันจืดด้วยความสงสัยอะ ครับ เอานะอันนี้คือเรื่องที่ ต้องเหงื่อออกอ่ะพี่แบบโอ้โห พอกันนะฮะเอาว่าวันนี้เราคุยถึงเรื่องของคุณลูกค้าก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวน้องเมย์ติดพี่ป๋องสองเรื่องนะครับเรื่องที่ทะเลาะกับแฟนแล้วก็เรื่องของเพื่อนพี่สาวนะเด ี๋ ยวไว้ครั้งหน้าเราคุยกันนะครับ ค ่ ะ ได้ค่ะน้องเมย์ขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับนะคุณเอกบอกว่ามีประสบการณ์ของน้านะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านแถวย่านบางแคผ่านมาประมาณ30ปีนะเรื่องที่บอกว่ารสนิยมหลอนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นรสนิยมอะไรนะแต่ว่าตอนนี้คุณเอกอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับเอก สวัสดีครับพี่ป๋องครับ อ่าโอเอกเสียงเอกสุดยอดมากเสียงแน่นเสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับดีฮะเอกตอนนี้เอกโทรจากที่ไหนครับ โทรแถวบางแคครับพี ่แถวบางแคแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร อยู่กับแม่ครับ อ่าฮะแล้วคุณแม่หลับไปยังครับ หลับครับผม อ่าโอเคถ้างั้นให้คุณแม่พักผ่อนเนาะแล้วก็น้องเอกอยู่กับพี่ป๋องแล้วก็แฟนรายการนะครับนะแล้วปกติน้องเอกติดตามฟังหรือชอบผ่านช่องทางไหนครับ ตอนนี้ฟังสองช่องทางเลยพี่ YouTube กับ101ครับ 101ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับ พี่ป๋องเสียงมันดีเลย์กลับมาพี ่เสียงมันดีเลย์กลับมาเดี๋ยวผมลองเช็คกับน้องทีมงานด้านนอกก่อนนะครับแต่ว่าพี่ป๋องฟังในหูตอนนี้นะตอนนี้น้องเอกนะพี่ป๋องฟังในหูสัญญาณโอเคนะ ครับครับ สัญญาณโอเคนะนะครับ ครับ ทางน้องเอกต้องถามว่าน้องเอกเปิดวิทยุเปิดอะไรไว้มั้ยครับ ไม่ครับไม่ได้เปิดครับพี่ ไม่ได้เปิดนะตอนนี้ยังดีเลย์อยู่มั้ย อะไรนะ ยังดีเลย์อยู่มั้ย ยังเป็นอยู่พี ่ยังเป็นอยู่นะ คือดีเลย์นี่คือเสียงผมสะท้อนกลับมา เสียงของเอกสะท้อนกลับไปใช่มั้ย ใช่ครับใช ่สายก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่พอเป็นสายน้องเอกด้วยก่อนนะเปลี่ยนเบอร์ ผมดูก่อนผมก็ไม่ได้เปิดอะไรนะ ไม่ได้เปิดอะไรใช่มั้ยครับ ไม่ปิดหมดแล้วพี่ ถ้าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตติดต่อไปที่เอกใหม่สักครั้งได้มั้ย ครับ ทางนะสักครั้งนะรอแป๊บนึงนะน้องเอกนะ ค ืนนี้อยู่กันดึกๆนะฮะได้เลยครับขออนุญาตเอาสายออกก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปใหม่นะวันนี้เราไล่เรียงกันมานี่เรื่องของน้องเอกเป็นเรื่องที่7แล้วนะว่าฟังนะตั้งแต่เรื่องที่1คือเรื่องของคุณแจ็คนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของน้องพลอยคุณก้อยนะฮะคุณฉัตรนะฮะเดี๋ยวช็อกย้อนยุคน้องแคนะฮะน้องเมย์นะฮะเรื่องของคุณลูกค้าและตอนนี้เป็นเรื่องที่7นะฮะที่เราจะได้ฟังกันในคืนนี้ในคืนเคอร์ฟิวนั่นเองเนี่ยนะครับเรื่องของคุณเอกอย่างที่บอกว่าคือรสยมหลอนนั่นเองครับเดี๋ยวคงได้ติดต่อแล้วก็คุยกันระหว่างที่รอตัวนี้ว่าฟังไปดูข้อความหน่อยจากคุณโดราก้อนบอลบอกว่าถ้าอยากเปิด YouTube ฟังแบบปิดหน้าจอมือถือต้องสมัครพรีเมียม YouTube เดือนละ209 บาทครับนะแล้วก็คุณชมบุรี FC บอกสวัสดีครับพี่ป๋องทำงานกะดึกฟังรายการไปด้วยโรงงานผมจะเริ่มให้ทำงาน4วันหยุด3วันทดลอง2อาทิตย์ดูก่อนตามสถานการณ์โรคโควิด-19 แล้วก็วงเล็บฟักทองด้วยครับแล้วก็ส่งมาสมัครสมาชิกนะฮะพี่โด่งส่งมาสมัครสมาชิกพี่โด่งเมืองลุงคนชอบหลอนนะชื่อเข้าระบบเรียบร้อยครับส่วนข้อความที่ลงท้ายเบอร์โทรศัพท์ด้วย158นะบอกหลอนทุกเรื่องเลยครับพี่ป๋องสมัครสมาชิกยังไงอยากได้ฟักทองที่ระลึกมากๆเลยเมื่อกี้บอกไปแล้ววิธีการสมัครนะไม่ยากฮะลองสมัครดูกันละกันเลยเดี๋ยวชื่อจะเข้าสู่ระบบนั่นเองครับแล้วก็ส่งมาจากเบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วย595ครับนึกถึงสมัยก่อนตอนที่พี่จัดถึงเกือบตี5โอ้ยยุคนั้นเนาะสมัยนั้นน่าจะ FM 102ป่ะใช่ไหมที่เราอยู่กันยาวๆเลยอะตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนแล้วก็ไล่เรียงมาจนถึงตี5ยุคนั้นน่ะถ้าย้อนกลับไปต้องมี10กว่าปีอ่ะนะฮะถ้าตอนนี้53ย้อนกลับไปก็ต้องมีประมาณพี่ป๋องน่าจะมี40ต้นๆ น่ะโหนี่นานมากแล้วน่ะยุคสมัยที่คุยกันเล่ากันถึงตี5นะครับแต่คืนนี้ตี4ครับเอาละฮะเดี๋ยวลองดูตอนนี้สายของคุณเอกเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับเอกครับ ครับพี่ป๋อง ดีขึ้นไหม ยังเป็นอยู่นะพี่จะไม่เป็นไรครับได้ยินพี่ป๋องชัดอยู ่ได้ยินพี่ชัดนะ ใช่แค่ว่ามีเสียงผมดีเลย์กับมาเฉย หรอแล้วน้องเอกจะมีสมาธิไหม จะพยายามพี ่โอเคได้ถ้างั้นเนี่ยเสียงอะไร หมา หอนซะงั้นอีกเออเอานะครับหมาก็หอนเสียงก็ดีเลย์วิทยุฝั่งนู้นก็ไม่ได้เปิดนะ ไม่ได้เปิดนะที่เป็นสัญญาณ Wi-Fi ผมปิดแล้วอ่ะ ก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นนะน้องเอกนะจากที่พี่ป๋องมาน่าจะรายการพี่รับต่อจากน้องตั้นก็คือเรื่องของน้องก้อยนะครับน้องก้อยคุณฉัตรไม่นับคุณแคร์ที่เป็นเดี๋ยวช็อกย้อนยุคนะอันนี้เป็นเทปนะน้องเมย์ก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยมาจนมาสายน้องเอกที่ว่ามีดีเลย์นี่แหละนะครับ ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยว แต่ได้นะ ผมได้ยินพี่ป๋องชัดอยู่ครับ พี่ก็ได้ยินเอกชัดเลยถ้างั้นน่ะมาว่าที่เรื่องนี้ฮะเรื่องที่คุณน้าเจอมารสยมหลอนคืออะไร ก็ย้อนไปประมาณปี33อ่ะพี่ตอนนั้นน้าชายผมอ่ะได้มาทำงานอยู่ที่พหุรัฐครับ ครับ แล้วก็พอดีได้มาเจอน้าสะพ้ายผมอย่างน ี้ ก็แบบมาขายผ้านะครับ ร ้านติดกันก็จีบกันนี่แหละ ครับ ก็จีบเป็นแฟนกันเสร็จก็สักพักนึงน้าสะพ้ายเนี่ยก็เลยชวนน้าชายผมเนี่ยไปเที่ยวที่บ้านก็พอนัดกันเสร็จแล้วก็วันอาทิตย์นะพี่งานหยุดก็เลยคุยกันว่าวันอาทิตย์จะไปก็ซื้ออะไรไปทำกินกันที่บ้านนัดไว้ผมตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่ครับก็วันอาทิตย์นี้ก็มาหน้าตอนนั้นนะครับบ้านน้าสะพ้ายผมเนี่ยบ้านท่านอยู่ในสวนนะครับเป็นสวนมะพร้าวเข้าออกได้สองทาง ครับ วันอาทิตย์ที่น้าชายผมไปเนี่ยก็เข้าข้างหลังเพราะว่านั่งแท็กซี่เข้าไปพี่เพราะว่าซื้อของไปทำกินของมันเยอะ ครับ ก็เลยขาเข้าอ่ะเข้าข้างหลังแท็กซี่ไปลงก็เดินเข้าบ้านน้าสะพ้ายครับทีนี้ก็นั่งทำอะไรกินไปจนประมาณ 3-4 ทุ่มอ่ะพี ่ น้าชายก็เห็นว่ามันเริ่มจะดึกก็ว่าจะบอกน้าสะพ้ายว่ายังไงจะขอตัวกลับก่อนตอนนั้นน้าสะพ้ายก็เลยบอกน้าชายเห็นว่าค้างก็ได้มั้งเพราะว่ามันดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ทีนี้นะน้าชายผมบอกว่าไม่เป็นไรขับได้และอย่างน้าชายผมคิดว่าเพิ่งจะมาจีบมาอะไรกันอย่างเงี้ยมาค้างมันดูไม่ดีครับว่าญาติผู้ใหญ่ก็มี ครับ ทีนี้น้าสะพ้ายผมก็เลยบอกว่าถ้าจะกลับเนี่ยให้ออกทางทางซอยข้างหน้า ครับ เดินข้ามสะพานข้ามคลองไปเนี่ยเดินตามทางไปประมาณ500 เมตรเนี่ยจะเจอ3 แยก ครับ พอเจอ3 แยกแล้วเนี่ยให้น้าชายอ่ะเลี้ยวซ้ายจะตรงไปเรื่อยๆจะเจอถนนใหญ ่ครับ น้าชายผมก็รับคำเสร็จก็ล่ำลากันเสร็จไหว้ญาติผู้ใหญ่ทางโน้นเสร็จก็น้าชายก็เดินออกมาเดินออกมาก็เจอสะพานข้ามคลองเหมือนที่น้องสะพ้ายบอกน้าชายก็เดินข้าม ม าพอข้ามคลองมาสักพักหนึ่งก็เดินไปเรื่อยๆพี่ผมตาท่านก็เหลือไปเห็นข้างหน้าว่ามันเป็นวัดนี่หว่าม ันมีงานอยู่ด้วยพี่ปอกตอนนั้นนะ ครับ น้าชายก็มองว่างานอะไรทำไมมันใหญ่จังเลยนี่น้าชายก็เลยเดินเข้าไปเรื่อยๆครับ ครับ น้าชายก็เห็นว่าอ๋อว่ามันเป็นงานพิธีทำกงเต็กใช่ครับก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆเสร็จปุ๊บก็เป็นงานที่ใหญ่มากน้าชายบอกว่ามีโคมไฟเป็นภาษาจีนห้อยที่ศาลานะพี่ป๋องแล้วก็มีป้าเอกภาษาจีนคือถ้าพี่ป๋องก็เห็นพิธีกงเต็กเนี่ย ครับ ป๋องจะรู้ว่าถ้างานกงเต็กมันจะเป็นประมาณนี ้ แล้วผมจะบอกว่าส่วนตัวของนายผมเนี่ยครับท่านชอบดูพิธีทำกงเต็กมาก ครับ ครับผมท่านก็เลยเดินตามแสงไฟโดยไม่รู้ตัวเดินไปเรื่อยเสร็จท่านก็มาถึงตรงหน้าศาลาเสร็จปุ๊บก็เป็นพิธีช่วงที่เรากำลังตบปุ๊บกระดาษเงินกระดาษทองบ้านเผารถนะครับให้ทางญาติให้ทางที่ผู้ร่วงรับอะครับ ครับ ทีนี้นะชายผมเนี่ยท่านก็ชอบดูท่านก็เลยยืนดูครับท่านก็ว่าคนในงานน่ะเยอะมาก ครับ มีวิธีเผาอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ยืนมองโดยที่แบบไม่รู้ตัวว่านานเท่าไหร ่ครับ แล้วอยู่ๆท่านก็มารู้สึกว่าอาแปะคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆแล้วแปะก็ถามผมในใจผมว่าอาตีหรือมายืนทำอะไรทีนี้น้าชายผมก็ไม่ตกใจหรอกที่บอกแต่ว่าแปลกใจว่าตอนไหนไม่เห็นก็เลยพูดกับแฟนว่าขอร้องคดีผมผ่านมาจะกลับบ้านคดีนี้พี่ทุกคงเทคอย่างเงี้ยผมขออีกสักพักนึงเพราะกลับแล้วทีนี้น้าชายผมก็เลยหันกลับไปดูสักพักนึงทหารมาหาแต่ถ้าแต่หายไปแล้วครับไปยืนอยู่ตรงศาลาแล้วครับแป๊บเดียว ครับ ยืนอยู่ริมศาลาเสร็จก็กวักมือเรียกน้าชายผมน้าชายผมก็เอ๊ะทำไมอะแต่ไปเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเดินไปตามที่อาแต่เรียกเสร็จแล้วถึงนับแปรเสร็จครับก็บอกว่าอาติหรือนั่งอยู่ตรงนี้แล้วกันตรงนั้นน่ะอยากให้ไปโถกระดาษเงินกระดาษทองพวกนี้มันจะร้อนน้าชายผมก็เป็นคนที่แบบว่านอบน้อมครับท่านก็ขอบคุณครับอะไรเงี ้ ยแล้วน้าชายผมก็เลยนั่งเก้าอี้ข้างนับแปรที่เขายืนแล้วรอบข้างหนึ่งนับแปรก็หายไปอีกแต่ว่ารอบนี้กลับมาครับกลับมาพร้อมน้ำแก้วหนึ่งเป็นน้ำแดงนะชายจำไม่ได้ว่าเป็นน้ำแดง ครับ ครับผมก็มายื่นให ้ แล้วก็แกก็ยิ้มให้นะชายผมแล้วแกก็ยื่นน้ำให้เสร็จนะชายผมก็รับมาที่แรกนะชายผมยังไม่ดื่มพี่ป๋องก็วางไว้ข้างๆโต๊ะก่อน ครับ ทีนี้นะชายผมรู้สึกว่าดูไปชักนั่งหนึ่งในร้อนจริงๆพี่ป๋องไฟที่เขาเผาเพราะว่ามันเป็นงานที่ใหญ่ก็เผาเยอะพี่ป๋องเผากลางลานวัดนะพี่ป๋อง ครับ ทีนี้ด้วยความที่ร้อนนะชายผมก็เลยลืมตัวก็เลยหยิบน้ำขึ้นมาดื่ม จังหวะที่ดื่มน้ำเนี่ยนะครับกระแตก็พูดขึ้นมาจากน้ำใจผมว่าอาตีสักพักเรือกลับได้แล้วนะทีนี้น้าชายผมก็เลยตอบกระแตว่าครับครับครับเดี๋ยวผมก็กลับแล้วครับ ครับ ทีนี้น้าชายผมก็ดูไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่านานพอสมควรแล้วก็เลยกลับก็จะหันมาลาแปะนี่ครับหันมาก็หาแปะไม่เจออีกแล้วครับหายไปแล ้ วแต่ว่าน้าชายผมบอกว่าคนในงานเยอะมากพี่ป๋องแต่ไม่มีใครสนใจน้าชายผมเลยนอกจากแปะเสร ็ จก็เลยไม่เจอแปะก็เลยไม่ได้ร่ำลังแปะก็เลยรู้ออกมาเลยเดินออกมาจากงานเรื่อยๆเรื่อยๆจนปุ๊บก็เดินตามทางมาแล้วก็มาถึงทางสามแยกที่น้าชายผมบอกว่าถึงสามแยกแล้วให้เลี้ยวซ้าย เล ี้ ยวซ้าย ใช่พอถึงสามแยกปุ๊บคือผมบอกไว้ก่อนว่าที่นี่นะผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับทีนี้พอถึงทางสามแยกนะผมก็เลี้ยวซ้ายน้าชายบอกว่าให้เดินไปเรื่อยๆเดินถนนใหญ่ ใช่ ผมก็เดินไปเรื่อยๆเดินมาตรงไปก็รู้สึกว่านานมากอ่ะทำไมยังไม่ถึงยังไม่ถึงปากซอยสักทีน้าชายผมก็เดินไปอีกเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายพอมาถึงสุดทางที่ป๋องไม่กลายเป็นคลอง อ้าว ครับกลายเป็นคลองนะผมก็ว่าเอ๊ะก็เลี้ยวซ้ายแล้วนี ่ ตามที่แฟนบอกอ่ะก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วทำไมเป็นคลองอ่ะ ควรจะเป็นถนนแต่นี่เป็นคลอง ใช่ครับน้าชายผมก็เอ๊ะหรือเขาจะเลี้ยวผิดเองผมคิดอย่างนั้นน้าชายผมก็เลยเดินย้อนกลับมาตั้งต้นที่สามแยกนี้ใหม ่ครับ นี้เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จนะชายก็เดินตรงไปอย่างเง ี้ ยตามทางเรื่อยๆเรื่อยๆสุดทางขวาพี่ป๋ อง เป็นคลองอีกแล้ว เอ้า ซ้ายก็คลองขวาก็คลองอ้าวเหลือตรงทางเดียว ครับ นะชายผมเดินกลับมาอีก เ ดินกลับอีกก็เหลือทางเดียวทางตรง คร ับ ก็เลยขึ้นเดินขึ้นทางตรงที่ว่าเหลือเส้นทางอีกตรงไปที่ป๋องเดินไปเรื่อยๆเดินครับสุดท้ายสามแยกนี้สุดทางเป็นคลองหมดเลยพี่ป๋อง อ้าวไม่มีถนนเลย ไม่มีทางที่แกจะออกไปเจอถนนได้เลยพี่ป๋อง มีแต่คลอง ซ้ายคลองขวาคลองตรงก็คลองพี่ป๋อง ครับ เสร็จน้าชายผมก็เลยใจนึงคิดว่าจะย้อนกลับไปที่บ้านนึงกลับไปแต่น้าชายก็รู้สึกว่ามันไม่ดีอีกแหละ คือ จะหาว่าเราเดือดจอมคือเหมือนแบบจะ ค ้าง อ ยู่อะไรอย่างเงี้ยน้าชายผมก็ไม่กล้ากลับไปน้าชายเล่าให้ผมฟังว่าใช้เวลาเดินอยู่ในทางสามแยกนี้พี่ป๋องร่วมๆสามชั่วโมง ครับ เดินมั่งนั่งมั่งพักมั่งเจอแต่คลองพี่ป๋อง ครับ ทีนี้แกนึกขึ้นมาได้ว่าที่งานวัดที่มีวิธีทำคงเต็กเนี่ยคนมีอยู่เยอะ ครับ เราย้อนกลับไปถามเขาดูก็ได้ว่าทางออกถนนใหญ่ไปทางไหนน้าชายผมคิดได้ปุ๊บก็เลยย้อนกลับมาที่ศาลาที่คนคงเต็กครับน้าชายผมก็เดินตามทางมาเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จพอมาถึงศาลาที่ทำคงเต็กน้าชายผมก็ยืนงงเข้าไปใหญ่ออกเพราะว่าศาลาที่ทำคงเต็กนะตอนนี้พี่มันเป็นศาลาที่ไม่มีงานอะไรเลยพี่ป๋อง เป็นศาลาว่างเปล่า ใช่ครับ เป็นศาลาว่างเปล่าไม่มีคนเลย ใช่ไม่มีพี่ป๋องไม่มีโคมไฟที่แขวนไม่มีป้ายประเสริฐคือมันเป็นศาลาที่ไม่มีสภาพการใช้งานเลยน้าชายผมก็เลยเดินไปตรงเก้าอี้ที่นั่งกับแปะเก้าอี้ยังวางอยู่ข้างโต๊ะพี่ป๋องแต่ว่าแกลองเอามือแตะที่โต๊ะดูพี่ป๋องฝุ่นหนาติดเลย ฝุ่นใช่ไหม ใช่ฝุ่นมันหนามากแต่ว่าแก้วน้ำที่แกดื่มจะบอกมันยังวางอยู่นะแต่ว่าแก้วเนี่ยมันมีฝุ่นเกาะเกลือกลางหมดเลยทีนี้ตอนนั้นแกรู้สึกว่าแกไม่ได้เกี่ยวเรื่องผีได้แกแค่งงว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกับแกเนี่ยไม่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยแกยังนั่งอยู่ตรงนี้เป็นงานที่ใหญ่มากเลย ใช่ใช ่การเผาการอะไรก็ยังอยู่เยอะแกก็เลยลุกขึ้นไปดูตรงที่เขาดำกระดาษทอง ไอ้ที่ว่าเผากระดาษเงินกระดาษทองอะนะ ใช่ถ้าตามหลักแล้วมีการเผาเนี่ยพี่ป๋องมันจะต้องมีคราบขม่าวควันอะไรที่พื้นดำๆนะครับ ใช ่ใช่ทีนี้น้าชายผมไปขึ้นไปดูพี่ป๋องไม่มีอะไรเลยพี่ป๋อง เ ป็นพื้นปูนไม่เหมือนมีไม่มีอะไรเลยครับ เอ้า ใช่น้าชายผมก็เกิดอาการแบบสับสนกับตัวเองว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย เออ ก็คิดอย่างนั้นนะครับ คิ ดตัวคนเดียวอ่ะทีนี้เสร็จท่านก็เลยเดินออกจากศาลามาพี่ป๋อง ครับ แต่ว่าแกไม่กล้าเดินกลับไปทางบ้านแกเลยเดินหน้าออกถนนใหญ่พี่ป๋องเดินวนอย่างนั้นนะพี่ป๋ อง ขวาก็คลองซ้ายก็คลองตรงก็คลองแกบอกว่าแกวนอย่างนั้นประมาณ4กว่า เ ดินนั้นคือพี่ป๋องแกบอกแกเมื่อยแกเหนื่อยแกก็นั่งข้างทางเลยนะ พอแกหายเหนื่อยแกก็เดินต่อ ครับ แกก็เจอแต่คลองพี่ป๋องมันไปไม่ได้พี่ป๋องรู้สึกนานมันเป็นคลอง มาแล้วจะทำยังไงอ่ะ ใช่แกเดินอยู่อย่างนั้นทั้งคืนแกก็เลยเดินขึ้นมาอีกรอบนึงคือทางซ้ายแกบอกว่าถ้ารอบนี้นะถ้ารอบนี้นะเจอแต่คลองอีกนะแกบอกว่าแกจะกลับมาหน้าตรงสามแยกในยันเช้านะแกจะไปไหนแล้ว ครับ แกก็เลยเดินทางซ้ายต่อเดินขึ้นไปสุดทางพี่ป๋องก็เป็นคลองแกก็กลับไม่ได้ไม่เจอถนนใหญ่แกก็เลยเดินย้อนลงมาแกกะว่าจะมานั่งอยู่สองแยกนี้แหละขณะที่แกเดินมาที่น้าชายบอกว่ากำลังเดินเข้ามาแกก็เห็นเงาใครบางคนเนี่ยกำลังเดินสวนขึ้นมาตอนนั้นแกก็ดีใจมากน้าชายว่านะแกว่าเจอคนแล้วเสร็จแกเดินเข้ามาใกล้ปุ๊บแกก็นึกออกเลยว่าเป็นอาแปะนี่เองเป็นอาแปะเสร็จ ครับ ทีนี้น้าชายก็เลยเดินก็ไปหาแปะจะพูดกับอาแปะแต่อาแปะตัดหน้าพูดขึ้นมาก่อนว่า อา ตีหรือบอกหรือบอกให้หรือจับแล้วนอนแล้วทำไมหรือไม่จับน้าชายก็ไม่พูดอะไ ร แล้วก็พูดกับอาแปะว่าอาแปะครับทางที่ออกถนนใหญ่อะครับมันไปทางไหนเนี่ยเดินมาทางคืนแล้วผมหาทางไม่เจ ออ าแปะก็เลยชี้นิ้วขึ้นไปทางฝั่งซ้ายที่สองทางออกก็ทางนู้นไง ทางซ้าย ที่น้าต้องเดินกลับประมาณนี้แหละ ครับ พออาแปะชี้ปุ๊บน้าชายผมหันตามนิ้วไปที่ป๋องเจอไฟถนนใหญ่เลยที่ป๋อง จากทีแรกไปทางซ้ายนี่แหละแต่เจอคลองแต่พออาแปะชี้นิ้วไป น้าชายเดินรอบแรกแล้วก็เจอคลอง ครับ ผมเดินทั้งคืนแล้วที่ป๋องเจอแต่คลอง จนอาแปะมาบอกทางอ่ะทางนี้แหละซ้ายนี่แหละแล้วพอออกไปก็เจอถนน พออาแปะชี้มาแล้วพี่น้าชายผมนี่มีแต่ของแปะพอหันไปอ่ะหันตามที่อาแปะชี้นิ้วอ่ะพอน้าผมถามว่าอาแปะครับทางออกถนนใหญ่ไปทางไหนอาแปะชี้ไปทางนู้นไง ครับ น้าชายผมหันตามนิ้วเข้าไปพี่ป๋องเจอแสงไฟถนนใหญ ่ครับ จะหันต้องขอบคุณนะป๋องหันมาอาแปะก็หายไปแล้วครับ หายไปอีกแล้ว หายไปเลยครับ ครับ ทีนี้น้าชายผมก็ตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรมากพี่ป๋องก็ดีใจอ่ะว่าเดินไปนั้นคืนแล้วก็เลยเดินออกมาที่ถนนใหญ ่ เสร็จก็นั่งรถกลับบ้าน ครับ พอตอนเช้าก็รอไปทำงานที่บางกูรัตเหมือนกันก็เจอน้าสะพ้ายผมไปทำก็เล่าให้น้าสะพ้ายฟัง ครับ แต่แกก็ไม่เล่าว่าแกเดินทั้งคืนอะไรหรอกแกแค่ฝันแค่ว่าเมื่อคืนน่ะวัดแถวบ้านเนี่ยมีงานพิธีกงเต๊กใหญ่เลยนะงานของใครเหรอ ครับ น้าสะพ้ายผมก็ทำหน้างง ๆ ถามอะไรนะน้าชายผมก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนกลับมาจากบ้านน่ะเดินออกมาเนี่ยที่วัดแถวบ้านเนี่ย คร ับ ผมมีพี่ทำกงเต๊ก เ นี่ยใหญ่มากงานของใคร ครับ น้าสะพ้ายผมก็เลยบอกว่าเหมือนว่าน้าผมมาเข้าใจอะไรผิดไห ม แถวบ้านไม่มีวัดเลย เ ขาบอกว่าแถวบ้านไม่มีวัดเลยน้าชายผมก็ไม่เชื่อที่สอง ครับ เขาบอกวัดจริงๆเนี่ยก็ไปยืนดูเนี่ยมันมีคนเยอะแยะยังแย่แต่งทำให้จริงเลยอะไรอย่างเงี้ยที่สอง ครับ เสร็จน้าสะพ้ายบอกถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเย็นนี้เรื่องงานเดี๋ยวจะพาดูดีเสร็จพอเรื่องงานมาครับก็เลยกลับมาที่บ้านน้าสะพ้ายผ ม พอเข้าบ้านน้าสะพ้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ข้างหลังเสร็จก็เดินข้ามสะพานที่น้าผมข้ามมาเมื่อตอนกลางคืน ครับ แล้วพอเดินออกมาทางที่น้าผมเจอสาราที่ทำกงเต็กที่ป๋ อง มันไม่มีวัดจริงๆที่ป๋อง ตกลงไม่มีวัด ไม่มีวัดที่ป๋องเป็นชุมชนหนึ่งครับ อ้าวเหรอ ใช่ครับไม่มีวัดที่ป๋อง ครับ ครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าน้าเธอถึงไม่ได้เก็บไว้ในใจที่ป๋องนั้นจนถึงวันนี้เขาก็สงสัยว่าที่ผ่านมาเนี่ยวันนั้นเขาเจออะไร โอ้โหอันนี้สรุปเลยนะว่าเจอผี ใช่นะครับผมก็เล่าให้ผมฟังเนี่ยพี่ป๋อง เ รื่องราวก็มีประมาณนี้พี่ป๋องผมอาจจะงงๆหน่อยพี่ป๋องเสียงมันดีมาก โอเคเลยโอเคเลยครับเพียงแต่ว่าผมว่าปัญหานี้น่าจะกลับมาทางฝั่งพี่ป๋องแล้วกำลังเดาอย่างนี้เอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพี่ออกอากาศนานไปมั้งอันนี้เดานะพออากาศออกอากาศตั้งแต่สี่ทุ่มตอนนี้มันตีสามแล้วเนาะนะครับเป็นไม่ได้มาว่าสัญญาณเครื่องมันอาจจะร้อนหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์มันอาจจะใช้หนักเกินไปมันก็เลยอาจจะหล อ กดาวอันนี้ดาวนะเพราะว่าไอ้ก่อนเนี้ยไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์เลยเนี่ยเพราะว่าพี่ป๋องมานั่งจัดรายการที่นี่นะที่ชั้นสามบนปราสาทผีสิงที่พี่โก้ตั้งชื่อเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าถ้าช่วงประมาณตีสามเนี่ยจะเข้าตีสี่ทีไรเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์เรื่องท้ายๆอ่ะไม่จะเป็นแบบเนี้ยก็เดี๋ยวจะให้น้องๆช่วยแก้ไขดูแล้วกันพี่ลังคิดว่าอาจจะเป็นที่เครื่องหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์แต่ว่าถามว่าทั้งหมดภาพรวมอ่ะที่เมื่อกี้ฟังเอกเล่ามาสนุกแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นไปกับสิ่งที่ พ ี่เอกเล่า พี่ป๋องเพราะว่าผมคุยพี่ป๋องผมฟังพี่ป๋องด้วยเสียงผมดีเลยกลับมาด้วยมันเหมือนสามคนคุยกันเนี่ย เอ้ยแต่โอเคโอเคโอเคฟังแล้วก็โอเคอาจจะ พยายามไม่ฟังเสียงผมเองพยายามฟังเสียงพี่ป๋องเป็นหลักมันงงครับ แต่เก่งมากน้องเอกเพราะว่าเมื่อกี้พี่ป๋องฟังอ่ะทั้งหมดเลยภาพรวมดีเลยฮะแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่เสียงมันเหมือนกับหายไปหน่อยบางๆไปหน่อย สัญญาณเนี่ยเป็นสัญญาณนะครับ ผมว่าเป็นสัญญาณนะ เหวี่ยง บางทีมันเสียงมันจมไปหน่อยแต่ว่าในภาพรวมอ่ะฟังแล้วเข้าใจว่าอาจจะเพราะหนึ่งเอกอ่ะเสียงดังฟังชัดด้วยนะครับเราก็เลยฟังทั้งหมดแล้วรู้เรื่องทั้งหมดเลยก็สรุปว่าคุณน้าแกคงเจอผีแล้วครับนะฮะ แต่ว่าพี่ป๋องน้าชายบอกว่าน้าชายผมดื่มน้ำด้วยนะแต่มองก็อย่างนั้นเหมือนน้ำแดงเนี่ยพี่ป๋อง น้ำแดงน้ำแดงใช่ไหม ใช่ แล้วเดินไปดูมันมีน้ำแดงไหมล่ะมันมีขวดน้ำแดงตั้งไหม มีโต๊ะที่แกนั่งฝุ่นหนาตึบเลยที่แกนั่งกับแต่ยืนแกนั่งฝุ่นหนาตึบเลยที่เก้าอี้และแก้วก็มีพี่ป๋องแต่แก้วมันมีฝุ่นมันไม่มีน้ำมันเป็นฝุ่นคาบเกิดกลางอยู่ในแก้ว คราวเนี้ยเอกเราก็อยากรู้นะว่าอาแปะแกเป็นใครอ่ะ นะผมไม่สามารถรู้ได้เลยที่ป๋องจะถึงวันนี้เพราะว่าวัดมันไม่มีครับไปตามหาที่ไหนไม่ได้เพราะว่าน้าประภัยพาออกไปดูมันเป็นชุมชนหนึ่งครับ แล้วเป็นชุมชน ที่มีแต่บ้านคน มีแต่บ้านคน ใช่แล้วก็เป็นพื้นที่โล่ง ๆ ซึ่งตอนนี้เขาทำเป็นลานตะกร้อแล้ว เอาเหรอ ครับ อ๋อแต่วัดไม่มี ไม่มีครับน้าใช้แบบเป็นล็อกนู่นนอนแล้วมีศาลา ศาลงศาลาไม่มี ตอนที่น้าชายเจอครับมีศาลาแต่ตอนที่เราไปดูสนามเนี่ยต ร งวัดไม่มีศาลาไม่มีอะไรเกี่ยวกับวัดเลยพี่ป๋อง ก็ถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะที่คุณน้าเจอมาแล้วเอกมาเล่ามาถ่ายทอดต่อนะ เดี๋ยวยังไงขอทักทายเพื่อนๆทางสตรีมมิ่งกับพี่ป๋อง เอาสิฮะ ทุกคนด้วยครับ เอาเลยเอาเลย ทักทายครับ ทักทายซะหน่อยสิ ก็ทักทายหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับ ท างห้องแคสต์สตรีมมิ่งทุกท่านนะครับสู้ๆครับเพราะว่าไม่นานนี้เราคงจะกลับมาใช้ชีวิตกันได้เหมือนเดิมแล้ว นะครับ กดอีกสักนิดนึง เห็นด้วยเห็นด้วยน้องเอกนะครับเอ้ยน้องเอกน้องเอกคือน้องเอกแบทไนท์ใช่ไหม ใช่ครับ โอเคแล้วก็น้องเอกส่งข้อความฝากเรื่องมาทาง SMS ใช่ไหม ใช่ครับ โอเคคราวนี้ปรากฏว่าพี่ปองขอเปลี่ยนได้มั้ยพี่ชอบชื่อน้องเอกที่ตั้งแล้วส่งมาทาง SMS อ่ะที่บอกว่าเป็นกงเต๊กหลอนน่ะพี่ว่าเรื่องเนี้ยชื่อเนี้ยดีกว่าชื่อที่รสยมหลอนอีกนะ ก็ที่แรกใช้ชื่อนั้นแหละครับ นะครับ เปลี่ยนก็ได้เพราะจริงๆมันเกี่ยวกับกงเต็กไงพ ี่ใช่ใช่เพราะว่าพี่ป๋องฟังนะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับ ผมเดี๋ยวแต่เราฟังขนาดจะไม่ได้น่ากลัวนะพี่แต่ น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเพียงแต่ว่าพี่ฟังเรื่องนี้พี่ทำไมเมื่อกี้พี่ฟังเรื่องเอกเนี่ยและชื่อเอกตรงกับข้อความที่ส่งมาคือเอกแบทไนท์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกงเต็กแล้วพี่เหมือนเห็นข้อความนึงที่ส่งมาบอกว่ามีเรื่องประสบการณ์ของคุณน้าเรื่องกงเต็กหลอนเนี่ยพี่สุว่าชื่อเนี้ยน่าสนใจนะแต่ว่าที่ส่งมาเนี่ยเป็นรสยมหลอนพี่ก็เฮ้ยมันเกี่ยวกับ จริงๆไงพี่ป๋องเรื่องนี้ผมติดพี่ป๋องมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว เอาหรอ ใช่แล้วผมเล่นดนตรีตลอดผมไม่มีเวลาเลยผมเลยทางที่ผมก็ถึงตรงนี ้โอ้ยวันนี้เราก็มาได้คุยกันจนได้เนาะโอเคได้เลยน้องเอกขอบคุณมากที่ผมขออนุญาตเปลี่ยนจากรสยมหลอนเป็นกงเต๊กหลอนเนาะนะครับ เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับรสยมเหมือนเนาะมันคือเรื่องกงเต๊กเลยอะเรื่องของอาแปะที่เจอมาอ้าวได้เลยครับน้องเอกขอบคุณมากนะ คร ับ ผม ครับผม สู้ทุกคนครับ สู้ๆฮะเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับเอกแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นอีกนะโทรศัพท์มาเล่ามาแชร์อีกนะ ครับผม โอเคขอบคุณครับเอก ครับสวัสดี ขอบคุณครับสวัสดีครับน่ารักมากน้องเอกนะน่ารักมากน้องเอกนะ